क्या हुआ? तानिया के दिमाग में फौरन मोहसिन राव का ख्याल आया, कहीं खुदा ना ख्वास्ता उसे कुछ ना हो गया हो। वो फिक्रमंद लहजे में बोली, मेरा भाई तो ठीक है। हाँ, वो तो ठीक ही होगा, उसे क्या होना है, राकल ने सख्त लहजे में कहा। वैसे ये सारा फसाद उसी का फैलाया हुआ है। मेरे भाई ने क्या फसाद फैलाया है? वो तो खुद एक मजलूम शख्स है, और कोई मजलूम शख्स भला क्या फसाद फैला सकता है। उसने मेरा सर झुका दिया है, रकल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। आखिर कुछ पता तो चले ऐसा क्या किया है मेरे भाई ने। ना मेरी बहन तुम्हारे भाई की मोहब्बत में गिरफ्तार होती और ना आज मुझे ये दिन देखना पड़ता। उसे सरदार कोलाना ने अगवा कर लिया है, राकल ने इंकिशाफ किया। बका के अगवा की खबर सुनकर तानिया के दिल में अनार छूटने लगी। एक खुशी की लहर उठी जो उसके पूरे वजूद को सरसार कर गई। उसे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि उसके अगवा की खबर क्यों आई, उसके कत्ल की खबर क्यों ना आई। फिर भी ये वक्त खुशी के इजहार का ना था। उसने मसलिहत से काम लेते हुए पूछा, आखिर क्यों? काले चिराग की वजह से। मैं समझी नहीं। काला चिराग सरदार कोलाना का अहम आदमी है। उसे किसी तरह यह मालूम हो गया कि वो मेरे कब्ज़े में है। जवाबन उसने बका को अपने कब्ज़े में कर लिया और अब पैगाम भिजवाया है कि मैं काले चिराग को उसके हवाले कर दूं और अपनी बहन को ले जाऊं, वरना वो बका को मार देगा और लश्कर कशी करके मेरे इलाके पर भी कब्ज़ा कर लेगा। तू ये सब मुझे क्यों बता रहा है, मैं क्या करूँ? तानिया ने बेनियाजी से कहा। वो अंदर से बहुत खुश थी। मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। मैं भला तेरी मदद क्या कर सकती हूँ, मैं खुद तेरी कैद में हूँ और मेरा भाई तेरी बहन की कैद में है। मैं काले चिराग को वापस नहीं करना चाहता, यह मेरी तौहीन है, और अपनी बहन को भी वापस लेना चाहता हूँ, और वो सरदार कुलाना के कब्ज़े में है, यह भी मेरी तौहीन है। राकल ने बिसात बिछाई। मुझे क्या करना होगा ये बता, तानिया ने बिसात बिछते हुए देखकर पूछा। मेरा एक दोस्त है, उस तक मेरा पैगाम पहुंचाना होगा। मेरा कोई आदमी अब उसके इलाके में कदम नहीं रख सकता, और मेरे दोस्त तक पहुंचने के लिए कोलाना के इलाके से गुजरना पड़ेगा। तू उस इलाके से आसानी से गुजर सकती है, तुझ पर कोई शक नहीं करेगा। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तानिया ने फौरन हामी भर ली। वो चाहती थी कि इस कैद से किसी तरह निजात मिल जाए, हो सकता है कि रास्ते में उसे कोई फरार का रास्ता सूझ जाए। तानिया अपने जहन में फरार के मंसूबे तराश रही थी तो राकल ने कुछ और ही सोच लिया था, और उसने जो कुछ सोच लिया था अगर उसके बारे में तानिया को ज़रा भी शुबा हो जाता तो वो इस कैदखाने से निकलती ही नहीं। राकल एक कीना परवर शख्स था। तानिया ने ना सिर्फ उसकी बात नहीं मानी बल्कि कदम कदम पर उस पर हमला किया था। वो तानिया को भला क्यों छोड़ देता? आप फिर मेरे साथ, राकल ने चलने का इशारा किया। तानिया ने जल्दी जल्दी अपना बिखरा हुआ सामान समेटा। उसका सामान ही क्या था, चंद जोड़े कपड़े और कुछ ज़रूरत की चीज़ें। बैग भरकर उसने जिप बंद की, बैग अपने कंधे पर डाली और बोली, चल। राकल अपनी असाकू बैसाखी बनाए पक्के फर्श पर खट खट करता आगे बढ़ा। तानिया उसके साथ साथ चल रही थी। कैदखाने की देवकामत औरत ने उन दोनों को दरवाजे तक पहुंचाया, झुककर ताज़ीम की और कैदखाने का दरवाज़ा बंद करके मुस्तैद खड़ी हो गई। राकल ने अपने कमरे में पहुंचकर अपनी मसनत संभाली और अपने आशा को तीन बार मसनत पर मारा। खटखट की आवाज़ पर दो गोल चेहरे वाली खादिमाएँ पर्दा हटाकर अंदर आ गईं। उन्होंने आधा झुककर राकल को ताज़ीम दी और तानिया को हैरत भरी नज़रों से देखा। क्या हुक्म है राकल? फिर उनमें से एक ने पूछा। सदर दरवाजे पर मेरा हुक्म पहुंचा कि सवारी और सवार मुझे तैयार मिलें, मैं अभी आता हूं। ठीक है राकल, ये कहकर वो दोनों आधा झुकीं और तेज़ी से पर्दों में गायब हो गईं। खादिमाओं के जाने के बाद वो दोनों कमरे में अकेले रह गए। तानिया चाहती थी कि वो उससे कोई बात करे, लेकिन उसकी समझ में ना आया कि क्या बात करे। खुद राकल ने भी कोई बात ना छेड़ी। उसके चेहरे पर एक गंभीर सोच तारी थी। वो पर्दों की तरफ एक टुक देखे जा रहा था। यूं लगता था जैसे उसे किसी के बिछड़ने का गम हो। कुछ देर के बाद वो अपने असा के सहारे उठा, असा बगल में दबाया और तानिया के चेहरे पर नज़र डाले बगैर कहा, आ अब वक्त रुखसत आ गया है। तानिया ने कोई जवाब ना दिया, वो खामोशी से उसके पीछे पीछे चल दी। सदर दरवाजे पर जब वो दोनों पहुंचे तो एक मुसल्लह दरबान ने जोर से आवाज़ लगाई, राकल आ गया है, दरवाज़ा खोला जाए। छह आदमी दाएं कोठरी और छह आदमी बाएं कोठरी से बरामद हुए। उन्होंने बड़ी फुर्ती से बड़ा और भारी दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही राकल, जो आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था, उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के बाहर छह मुसल्लह सवार मुस्ताद खड़े थे, उनके साथ ही दो ऊँटनियाँ सजी हुई बैठी थीं। तानिया को एक ऊँटनी पर सवार कराया गया, दूसरी ऊँटनी पर राकल को बिठाया गया। फिर राकल ने एक सवार को अपने नज़दीक बुलाकर कुछ हिदायत दी, जिसे तानिया दूर होने की वजह से ना सुन सकी थी। फिर वो सवार जिसे हिदायत दी गई थी दोनों ऊँटनियों के आगे आया। उसने मुँह से एक अजीब सी आवाज़ निकाली और ये काफिला खंडरों के दरमियान से गुजरता हुआ मैदान में आ गया। सबसे आगे एक घुड़सवार था, उसके पीछे तानिया, तानिया के बाद राकल और राकल के पीछे पांच घुड़सवार और थे। और अब ये काफिला बर्क रफ्तारी से मगरिब की जानिब रवान दवान था। तानिया सोच रही थी कि राकल ने कहा था कि किसी दोस्त को उसका पैगाम पहुंचाना है, ताकि वो सरदार कोलाना के मुतवक्के हमले का मुकाबला कर सके, और ये कहकर ये पैगाम वही पहुंचा सकती थी, क्योंकि दोनों तक पहुंचने का रास्ता सरदार कोलाना की सरहदों से गुजरना पड़ता। लेकिन ना तो राकल ने उसके हवाले कोई पैगाम किया था, ना इस सिलसिले में कुछ बताया था, और अब वो खुद भी साथ चल दिया था, जबकि उसका साथ जाना खतरे से खाली ना था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मामला है। तानिया की ऊँटनी बर्क रफ्तारी से उड़ी चली जा रही थी, दूर तक रेत ही रेत थी। वो सफ़र करते हुए इधर उधर नज़रें दौड़ा रही थी, शायद उसके भाई की झोंपड़ी नज़र आ जाए। अजीब सूरत हाल हो गई थी, बका को सरदार कोलाना ने अगवा करा लिया था। वो इस बात पर बहुत खुश थी, वो चाहती थी कि किसी तरह सरदार कोलाना से मुलाकात हो जाए तो बका के करतूत बताए। उसने मोहसिन राव का जो हाल कर दिया था वो दिखाकर बका को सज़ा दिलवाए। काले चिराग का जाने क्या हाल होगा, इस अगवा के बाद उन दोनों की दुश्मनी तो पक्की हो गई। बका के दिल में अगर काले चिराग के लिए थोड़ी बहुत जगह भी होगी तो इस वारदात के बाद अब वो भी ना रही होगी। ये काला चिराग भी अजीब आदमी है, बिला वजह इस बुरी औरत के लिए मरा जा रहा है। ऐसा भी क्या इश्क, लानत भेजे उस पर। तानिया को नहीं मालूम था कि मोहब्बत क्या होती है, उसकी ज़िंदगी में अभी कोई मर्द नहीं आया था। उसकी ज़िंदगी कुछ इस अंदाज से गुजरी थी कि वो मोहब्बत के बारे में कुछ सोच ही ना पाई। वो जब मोहब्बत की बातें सुनती तो उसे बड़ी हैरत होती। ऐसी होती है मोहब्बत, आदमी इस कदर मजबूर हो जाता है मोहब्बत में। काले चिराग पर उसे बहुत रहम आता था, वो मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसके सामने बिछा जाता था और बका उसे मुसलसल ठोकरें मारकर अपने सामने से उठाई जाती थी। उसका बस चलता तो वो बका के हाथ पांव बांधकर काले चिराग के सामने डाल देती और कहती कि लो अब इससे अपने सारे बदले ले लो, इसको इतनी ठोकरें मारो कि ठोकरें खाकर ठोकरें मारने का मफहूम इसकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। वो इसी तरह की बातें जाने कितनी देर तक सोचती रही। उसकी ऊँटनी बर्क रफ्तारी से अपने सफ़र पर थी। फिर उसे अपने सामने कुछ पथरीला सा इलाका दिखाई दिया, ऊंची नीची पहाड़ियाँ, छोटे बड़े पत्थर जगह जगह पड़े हुए। आगे वाले सवार ने अब अपनी रफ्तार कम कर दी थी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो सवार रुक गया, फिर सारे लोग अपनी अपनी सवारियों पर ठहर गए। तानिया को उतारा गया, राकल भी दो सवारों की मदद से नीचे उतर आया। उसने अपनी चादर ओढ़ी और बगल में असा दबाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। यह बिल्कुल वीरान इलाका था, यहाँ किस लिए पड़ाव डाला गया था ये बात तानिया की समझ में नहीं आ रही थी। राकल बड़े पुरसरार अंदाज में आगे बढ़ रहा था, फिर वो एक बड़े पत्थर पर जिसमें कुदरती छोटी छोटी सीढ़ियाँ सी बनी हुई थीं, उस पर चढ़ गया। उसके बाद उसने घूमकर अपने बगल से असा निकालकर ऊपर उठाया। یہ ایک قسم کا اشارہ تھا۔ اشارہ پاتے ہی دو مسلح سوار تانیہ کے نزدیک آئے اور انہوں نے تانیہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور اس کو کھینچ کر آگے بڑھنے لگے۔ اب تانیہ کو اچانک صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اس کی چھٹی حس ایک دم بیدار ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ایک دم غصے میں آ گئی اور بپھر کر بولی، راکل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ راکل نے ایک فلک شگاف قہقہ لگایا۔ جو راکل کا کہنا نہیں مانتا اسے ہر صورت میں سزا سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن تو مجھے کسی کو پیغام دینے کے لیے قید خانے سے نکال کر لایا تھا۔ پیغام تو میں تجھے دوں گا، موت کا پیغام۔ یہ کہہ کر وہ پھر دیوانہ وار قہقہ لگانے لگا۔ کالے چراغ نے تیرے بارے میں ٹھیک کہا تھا کہ تو ایک خبیص مخلوق ہے۔ تانیہ کا غصہ انتہا پر تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، میں واقعی خبیص مخلوق ہوں۔ اب تو میری خباثت دیکھ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سواروں سے مخاطب ہوا، اسے اٹھاؤ اور چاہے وفات میں ڈال دو۔ پھر جو کچھ ہوا چشم زدن میں ہوا۔ راکل کا حکم پا کر دونوں سوار اس کے دونوں ہاتھ کھینچتے ہوئے آگے بڑھے۔ پھر ایک جگہ رک کر انہوں نے تانیہ کے پیر پکڑ کر اوپر اٹھایا، ڈنڈا ڈولی کے انداز میں اسے جھولنے دیا اور پھر ایک عجیب سی آواز نکال کر اسے ہوا میں اچھال دیا۔ جب وہ نیچے گری تو تانیہ کو احساس ہوا کہ اسے کہاں پھینکا گیا ہے۔ وہ ایک بہت گہرا کنواں تھا اور وہ اس میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ یہ چاہے وفات تھا۔ اس کنویں میں گرائے جانے والا کبھی زندہ نہیں بچتا تھا، وفات پا جاتا تھا۔ راکل تانیہ کو کنویں میں پھینکوانے کے بعد پتھر نما چٹان پر کھڑا بے تحاشا قہقہے لگائے جا رہا تھا۔ اس کے قہقہے کسی طرح رکتے میں نہیں آ رہے تھے۔ پھر اچانک ہی راکل کی سماعت سے غراہٹ کی آواز ٹکرائی اور یہ آواز نزدیک ہی تھی۔ راکل کے قہقہے ایک دم سرد پڑ گئے۔ وہ ابھی تک ایک ٹانگ پر کھڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنا عصا بغل میں لیا اور پیچھے گھوم کر دیکھا تو پس منظر یکسر بدلا ہوا تھا۔ وہ خون آشام بھیڑیے تھے، بڑے جسیم اور تعداد میں بہت۔ انہوں نے اپنی سرخ لپ لپاتی زبانوں اور نکیلے دانتوں سے ان چھ سواروں کو آنن فانن ڈھیر کر ڈالا جو راکل کے ساتھ آئے تھے۔ یہ سب اس قدر تیزی سے اور اچانک ہوا تھا کہ وہ مسلح سوار اپنے ہتھیار بھی سیدھے نہ کر پائے تھے۔ بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ بھیڑیے ہوا کا پردہ چاک کر کے اچانک کہیں سے نمودار ہو گئے ہوں۔ سواروں کو ختم کرنے کے بعد بھیڑیوں نے گھوڑوں اور اونٹنیوں پر بھی حملہ کر دیا۔ سواروں پر حملے کے دوران گھوڑے اور اونٹنیاں پہلے ہی چوکنا ہو کر بھاگ نکلے تھے۔ پھر بھی بھاگتے گھوڑوں میں سے ان خونخوار بھیڑیوں نے دو گھوڑے گرا لیے اور آنن فانن ان دونوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ جو بچ گئے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب راکل تنہا رہ گیا۔ وہ اس اونچے اور بڑے پتھر پر عصا کو بیساکھی بنائے ان جسیم خونخوار بھیڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابھی تانیہ کو چاہے وفات میں پھینکوایا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ دوسروں کی موت سے دوچار کرنے والے خود بھی موت کے دام میں آ سکتے ہیں۔ یہ بھیڑیے 10-15 نہ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے اور ان بھیڑیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اب کوئی لمحہ جاتا تھا کہ وہ اس پر چھلانگ لگا کر زمین بوس کرنے والے تھے۔ راکل نے تب اپنا عصا بغل سے نکالا اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر بلند کیا۔ ساتھ ہی وہ کچھ عجیب سے لفظ بولتا جاتا تھا۔ راکل کی اس حرکت پر وہ تمام بھیڑیے ایک لمحے کے لیے ایک دم پیچھے ہٹ کر ساکت ہو گئے۔ وہ راکل کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ پھر راکل کے عصا سے ایک پھڑ پھڑاتا ہوا الو نکلا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک الو نکلتے چلے گئے۔ آسمان اڑتے ہوئے الوؤں سے بھر گیا۔ پھر راکل کی آواز پر الوؤں نے بھیڑیوں پر حملہ کر دیا، لیکن یہ حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ الو جیسے ہی بھیڑیوں پر حملہ کرنے کے لیے نیچے آتے، یہ بھیڑیے اچھل کر ان کے پر اپنے جبڑوں میں دبوچ لیتے اور انہیں چبا کر اڑنے سے مفلوج کر دیتے۔ زمین پر گرتے ہی دوسرے بھیڑیے انہیں چیر پھاڑ کر موت سے ہمکنار کر دیتے۔ راکل اپنی فوج کا یہ حشر دیکھ کر کپ کپا اٹھا۔ اب آسمان پر ایک بھی الو نہ تھا، سب زمین پر مڑے توڑے اور ادھڑے ہوئے پڑے تھے۔ और वो खून आशाम भेड़िए फिर उस पत्थर को अपने घेरे में ले रहे थे जहां पर राकल खड़ा था। वो भेड़िए अपनी चमकती आंखों, लपलपाती जुबानों और खुले दहशतनाक जबड़ों से बड़ी दिलचस्पी से राकल को देख रहे थे, जैसे कह रहे हों, हाँ भाई, अगर तेरे पास अपने दिफा में इस्तेमाल करने के लिए कोई और हरबा हो तो जल्दी से आजमा डाल, हमारे पास वक्त कम है। राकल के पास अब करने को कुछ ना था। वो बहुत मायूसी से उन भेड़ियों को देख रहा था। वो जानता था कि कुछ ही लम्हों बाद ये भेड़िए उस पर छलांग लगाएंगे और चीर फाड़ कर बराबर कर देंगे। राकल की तवक्को के मुताबिक भेड़ियों ने दूसरे लम्हे उस पर जुस्त लगाई। वो पत्थर से लुढ़कता हुआ जमीन पर आ रहा। भेड़ियों ने उसे झिंझोड़ा नहीं। चंद भेड़ियों ने मिलकर उसके हाथ पांव अपने जबड़ों में दबाए घसीटते हुए ले चले। उसका बाजू तो पहले ही जख्मी था। तानिया ने बैग मारकर उसे जख्मी किया था। अब उन भेड़ियों के दांतों की गिरफ्त उसकी जान निकाले दे रही थी। भेड़िए उसकी तकलीफ से बेनियाज आगे बढ़ते चले जा रहे थे। राकल एक भारी भरकम शख्स था। जब भेड़िए उसे घसीटते हुए थक जाते तो ताज़ा दम भेड़िए उसकी जगह ले लेते और राकल को घसीटने लगते। राकल अब तकलीफ के बाइस बेहोश हो चुका था। भेड़ियों को इस बात की परवाह ना थी कि राकल किस हाल में है, होश में है या होश गवा बैठा है। वो सीधे हुए कुत्तों की तरह अपना सफर जारी रखे हुए थे। राकल को घसीटने वाले भेड़िए जब थक जाते तो उनकी जगह कोई दूसरे भेड़िए ले लेते। वो भेड़िए बगैर रुके पूरी रात सफ़र करते रहे। अब सुबह के आसार नमूदार होने लगे थे। सूरज का सुर्ख किनारा उफक से उभरता हुआ नजर आ रहा था। रोशनी फैलती जा रही थी और वो भेड़िए राकल को रेत पर घसीटते हुए लिए जा रहे थे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि वो भेड़िए एक जगह ठहर गए। यूं लगा जैसे किसी ने उन्हें रुकने का इशारा किया हो। वो राकल को छोड़कर पीछे हटे और फिर एक दूसरे से मिलकर खड़े हो गए और जोर जोर से हांफने लगे। राकल औंधे मुंह रेत पर पड़ा हुआ था। उसका जिस्म जगह जगह से जख्मी था। भेड़िए अब उससे कतन बेनियाज हो चुके थे, जैसे उन्होंने राकल को हिदायत के मुताबिक मंजिल पर पहुंचा दिया हो। वो सारे के सारे भेड़िए अब उस उल्लू पर नजर जमाए हुए थे जो सामने झोंपड़ी की छत पर बैठा हुआ था। वो उन भेड़ियों को देखते ही बेचैन हो गया था। एकाएक उसने उड़ने के लिए पर तोले। उसके उड़ते ही आगे खड़े चंद भेड़िए एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो गए। फिर जैसे ही उस उल्लू ने उन पर हमला करने के लिए नीची परवाज़ की, उसी वक्त दो भेड़ियों ने उछलकर उसके परों को अपने जबड़ों में दबोच लिया। फिर जैसे ही वो दोनों भेड़िए रेत पर गिरे, उनके गिरते ही दोनों भेड़ियों ने उस उल्लू को नोच डाला। फिर चार भेड़िए अपने गौल में से निकले और उन्होंने झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ रुख किया, जहां एक सांप कुंडली मारे और फन फैलाए उन भेड़ियों को अपनी तरफ आता देख रहा था। वो चारों भेड़िए उस सांप के नज़दीक पहुंचकर एक दूसरे से दूर हो गए। सांप को चारों भेड़ियों पर बैक वक्त नज़र रखना मुश्किल हो गया। उसे अपनी जान खतरे में नज़र आने लगी। उसने घबराकर सामने वाले भेड़िए पर हमला कर दिया। अभी वो सांप आगे बढ़कर उस भेड़िए को काट ना पाया था कि पीछे से एक भेड़िए ने उसकी दुम अपने जबड़े में ले ली। फिर उन तीन भेड़ियों को उस नाक को कैफरे किरदार पहुंचाने में कोई दिक्कत पेश न आई थी। उल्लू और सांप को ख़त्म करने के बाद जैसे उनका काम मुकम्मल हो गया। उन चारों भेड़ियों ने अपनी थूथनी ऊपर उठाकर अजीब सी आवाज़ें निकाली। उसके बाद एक सीमत दौड़ लगा दी। उनके आगे निकलते ही बकिया भेड़िए भी उन चारों के पीछे हो लिए। उनके दौड़ने की वजह से रेत उड़ने लगी और फिर वो रेत के बादलों में इस तरह गुम हो गए जैसे वो रेत के बने हुए थे। मोहसिन राव को कुछ मालूम ही ना था कि उनकी झोंपड़ी के आगे ये क्या तमाशा हो चुका है। सुबह का वक्त था। वो गहरी नींद सो रहा था। फिर उसके कानों में गुर्राहट की सी आवाज़ें आई थीं। ये कुछ गैरमामूली आवाज़ें थीं। इस तरह की आवाज़ें उसने आज तक ना सुनी थीं। वो घबरा कर उठ बैठा। फिर जब तक उसके होशो हवास बहाल हुए और वो उठकर झोंपड़ी के दरवाजे पर आने के काबिल हुआ, उस वक्त तक भेड़िए अपना काम दिखा कर जा चुके थे। दरवाजे के सामने नाक उधड़ा हुआ पड़ा था। उससे आगे उल्लू जमीन पर फैलाए बेजान पड़ा था। मोहसिन राव उन दोनों मुहाफिजों का यह हाल देखकर बहुत खुश हुआ। وہ فوراً دروازے سے باہر نکل آیا۔ دروازے سے باہر نکلا تو اس نے زمین پر کسی جانور کے پنجوں کے بے شمار نشانات دیکھے اور پھر اس کی نظریں راکل پر ٹھہر گئیں۔ وہ ریت میں منہ دبائے اوندھا لیٹا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے جسم پر دانتوں کے بے شمار نشان تھے۔ وہ بری طرح زخمی تھا، اس کی ایک ٹانگ گھٹنے سے اوپر کٹی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ بقا کے محافظوں کو کس نے مارا تھا؟ اس شخص کو کس نے زخمی کیا تھا؟ یہ ہزاروں پنجوں کے نشانات کس جانور کے تھے؟ یہ صبح ہی صبح کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ بہرحال ان محافظوں کے مرنے کی اسے خوشی تھی، اب کم از کم وہ جھونپڑی سے باہر تو نکل سکے گا۔ بے شک وہ فرار نہیں ہوگا، لیکن جھونپڑی سے باہر گھوم پھر تو سکے گا۔ محسن راؤ نے بمشکل اس اجنبی شخص کو سیدھا کیا، تب اسے احساس ہوا کہ وہ کس قدر کمزور ہو چکا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بے ہوش شخص کو اپنی جھونپڑی میں لے جائے، لیکن اسے سیدھا کرنے میں کتنی دقت پیش آئی تھی، تو اسے اٹھا کر یا گھسیٹ کر اندر لے جانا اس کے بس کا ہرگز نہ تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ جھونپڑی میں سے پانی لا کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے، جب اسے ہوش آ جائے تو پھر اسے سہارا دے کر جھونپڑی میں لے جائے۔ وہ قدرے تیز چلتا ہوا جھونپڑی میں آیا۔ اس نے سراہی سے کٹورے میں پانی نکالا اور پھر اس اجنبی شخص کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کٹورے سے پانی نکال کر اس کے منہ پر چھینٹے مارنے شروع کیے، ساتھ میں وہ اسے آوازیں بھی لگا رہا تھا، بھائی ہوش میں آ جاؤ۔ بلاخر محسن راؤ اسے ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ راکل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ریت پر لیٹا ہوا پایا۔ وہ بری طرح زخمی تھا، زخموں سے ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ اوپر آسمان تھا اور اس کے سامنے ایک اجنبی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، لیکن محسن راؤ نے اسے اٹھنے سے منع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ دیر لیٹا رہے تاکہ اسے مکمل طور پر ہوش آ جائے۔ کون ہو تم؟ محسن راؤ نے اسے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی سوال میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ راکل نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا۔ میں ایک قیدی ہوں، محسن راؤ نے اسے بتایا۔ قیدی ہو اس صحرا میں؟ تجھے کس نے قید کیا ہے؟ بقا نے، محسن راؤ نے بتایا۔ اوہ، راکل نے ٹھنڈا سانس لیا اور چپ ہو گیا۔ کیا تم بقا کو جانتے ہو؟ کیا تم محسن ہے؟ راکل نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا۔ محسن راؤ ایک اجنبی شخص کے منہ سے اپنا نام سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں راکل ہوں، راکل نے اپنا تعارف کروایا۔ اوہ، اس مرتبہ محسن راؤ کے ٹھنڈا سانس لینے کی باری تھی۔ کیا تم مجھے جانتا ہے؟ ہاں، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، تم میری دشمن جان کا بھائی ہے۔ محسن راؤ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ تم مجھے کس طرح جانتا ہے؟ راکل نے پوچھا۔ یہی سوال میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بقا نے تیرے بارے میں بہت کچھ بتا رکھا ہے، اور تیرے بارے میں سب کچھ مجھے کالا چراغ نے بتایا، محسن راؤ نے کہا۔ کالا چراغ؟ وہ ایک دم گھبرا کر بولا۔ اوہ، غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اتنا دن چڑھ آیا، مجھے تو سورج نکلتے ہی کالے چراغ کو سردار کولانا کے سامنے ظاہر کرنا تھا۔ یہ بھیڑیے مجھے کہاں لے آئے؟ میں تو سمجھا تھا کہ یہ سردار کولانا کی فوج ہے۔ اوہو، تو وہ باہر بھیڑیوں کے پنجوں کے نشان ہیں۔ کیا تجھے بھیڑیوں نے زخمی کیا ہے؟ اور کیا بقا کے محافظوں کو انہی نے مارا ہے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ ہاں، ایسا ہی ہوا ہے۔ بقا یہاں سے کالے چراغ کو زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹتی ہوئی لے گئی تھی۔ وہ بیچارہ تو راستے میں ہی دم توڑ گیا ہوگا۔ وہ خبیث اتنی آسانی سے مرنے والی چیز نہیں، کاش وہ مر گیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ سردار کولانا کون ہے؟ کالا چراغ سردار کولانا کا دستے راست ہے۔ سردار کولانا کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ کالا چراغ میری قید میں ہے۔ اس نے بقا کو اغوا کروا لیا اور بدلے میں کالے چراغ کو مانگا ہے۔ आज सुबह मैं काले चिराग को उसके हवाले करके अपनी बहन को ले आता, लेकिन अब तो खेल ही बिगड़ गया। उसने मुझे वादा खिलाफ समझकर जाने क्या से क्या कर डाला होगा। वो बहुत गुस्से वाला हुक्मरान है। उसने मुझे वादा खिलाफ समझकर जाने क्या से क्या कर डाला होगा। वो बहुत गुस्से वाला हुक्मरान है और एक बड़ी फौज का मालिक है, राकल ने बताया। तो बका को अगवा कर लिया गया। अब वो सरदार कोलाना की गिरफ्त में है। ये बात मेरी खुशी का बाइस है। तेरे लिए खुशी की बात होगी, मेरे लिए नहीं। वो मेरी बहन है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तूने अपनी बहन को कभी ये नहीं सिखाया कि दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। वो तुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मोहब्बत में तकलीफ देना जायज़ है, किसी की ज़िंदगी तबाह कर देना ठीक है। तुझे तो बका की मोहब्बत पर नाज होना चाहिए। मेरा सत्यानाश हो गया और मुझे नाज की सूझी है। उससे कहो कि वो काले चिराग से मोहब्बत की पींगें बढ़ा ले, मेरी जान बख्श दे। अब तो खुद उसकी जान खतरे में है, अल्लाह करे वो मर जाए। मोहसिन राव के दिल से बद्दुआ निकली लेकिन होंठों पर ना आई। फिर उसे अपनी बहन का ख्याल आया। बका उसे अपने साथ ले गई थी और अब वो कहाँ है उसके बारे में राकल ने अभी तक कुछ नहीं बताया था। मेरी बहन कहाँ है, मोहसिन ने पूछा। कौन, तानिया? राकल ने गहरा सांस लिया। हाँ, वो खैरियत से तो है। मैं नहीं जानता, ये कहकर उसने दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। ये कैसे हो सकता है? राकल, तू मुझसे क्या छुपा रहा है? मैं कुछ नहीं छुपा रहा, बस तू यूं समझ ले कि वो गुम हो गई। कहाँ गुम हो गई? मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता, राकल ने यह कहकर सख्ती से होंठ भींच लिए। तब मोहसिन राव को एहसास हुआ कि राकल जख्मों से चूर है और वो उससे मुसलसल सवाल जवाब किए जा रहा है। उसे राकल को अंदर ले जाना चाहिए और उसके जख्मों का कोई इलाज करना चाहिए। आ राकल, उठ, मेरे साथ झोंपड़ी में चल, तू शदीद जख्मी है, मोहसिन राव ने हमदर्दी से कहा। राकल ने आंख उठाकर बड़ी ममनूनियत से मोहसिन राव को देखा। उसे इंसान की अजमत का एहसास हुआ। ये इंसान ही है जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। इस वक्त यहाँ कोई गैर इंसान होता तो उसके मुंह पर ठोकर मारकर अपना रास्ता लेता। बका ने एक इंसान से मोहब्बत करके कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब क्या हो सकता था, मामला बहुत आगे बढ़ गया था। मोहसिन राव में जिस कदर ताकत थी उससे ज़्यादा ताकत सर्फ करके उसने राकल को उठने में मदद दी। फिर वो किसी ना किसी तरह उसे झोंपड़ी में ले आया। वो उसे उठाकर बुरी तरह हाँपने लगा। राकल उसको खामोशी से हाँपते हुए देखता रहा। कुछ देर के बाद जब मोहसिन राव की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसने पूछा, राकल तेरे ज़ख्म कैसे ठीक होंगे? ये जो सामने उल्लू मरा पड़ा है उसे मेरे पास ला, राकल ने कहा। मोहसिन बाहर पड़े उल्लू को ऊपर से पकड़कर उठा लाया। भेड़ियों ने उसका सर और बाजू चबा डाले थे। ले, मोहसिन राव ने वो उल्लू राकल के नज़दीक रख दिया। अब तू कुछ देर के लिए झोंपड़ी से चला जा। वो क्यों? मोहसिन राव ने हैरान होकर पूछा। मैं जो अपने जख्मों का इलाज करूँगा वह तू देख नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूँ, यह कहकर वो बाहर निकल गया। मोहसिन राव के बाहर जाने के बाद राकल ने उस उल्लू का दिल उसके सीने से निकालकर अपने मुंह में रख लिया और उसे पान की तरह चबाने लगा। फिर उसने उल्लू के खून से अपने हाथ भरे और उस खून को अपने जख्मों पर मलने लगा। जब उसने उल्लू का खून अच्छी तरह अपने जख्मों पर मल लिया फिर आवाज़ दी, आजा मोहसिन, अंदर आजा। मोहसिन अंदर आया तो वो अंदाज़ा ना कर पाया कि राकल ने उस उल्लू की लाश के साथ क्या किया है। उसने उल्लू की लाश की तरफ इशारा करके कहा, इसे बाहर ले जाकर खोद कर गाड़ दे। मेरे पास गढ़ा खोदने के लिए कोई चीज़ नहीं है। अपने हाथों से रेत हटाकर छोटा सा गढ़ा बना और फिर उसे रेत से ढक दे। मोहसिन राव ने उसकी हिदायत के मुताबिक उस मरे हुए उल्लू को रेत में दबा दिया और हाथ झाड़ता हुआ उठकर खड़ा हो गया। जब मोहसिन राव झोपड़ी में पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि राकल के जख्म बहुत तेजी से भर रहे थे। कोई आध घंटे के अंदर वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया। वो बहुत खुश था। वो उठकर बैठ गया था। राकल को खुश देखकर मोहसिन ने उससे कहा, देख राकल, मैंने तेरे साथ दुश्मनों का सा सलूक नहीं किया। मैं मानता हूं, वो उसका मशकूर था। फिर मुझे सच सच बता क्यों नहीं देता? किस बारे में? राकल ने पूछा। तानिया के बारे में। मुझे बता दे कि वो कहाँ है। ओह, राकल ने तानिया का नाम सुनकर एक सर्द आह भरी और खाली खाली नजरों से मोहसिन को देखने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। उसने सर झुका लिया। मोहसिन अपने सवाल के जवाब का मुंतजिर था, लेकिन राकल ने बड़ी देर तक अपना सर ही ना उठाया। तब मोहसिन ने आवाज दी, राकल। राकल ने अपना झुका हुआ सर उठाया और धीरे से बोला, जो होना था हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। मोहसिन को उसका जवाब सुनकर बड़ी हैरत हुई। उसने सोचा कि मैंने इससे क्या पूछा था और उसका क्या जवाब दिया गया है। शायद उसका दिमाग चल गया है या फिर यह मुझे चलाना चाहता है। बहरहाल मोहसिन को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वो सही जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उसने उससे मज़ीद सवाल करना मुनासिब ना समझा। मोहसिन, क्या यह मुमकिन है कि तू कुछ देर के लिए झोपड़ी से बाहर चला जाए? हाँ, क्यों नहीं, मोहसिन ने खड़े होते हुए कहा। लेकिन बात क्या है? जब तू थोड़ी देर के बाद वापस झोपड़ी में आएगा तो तुझे बात का खुद ब खुद पता चल जाएगा, राकल ने कहा। मोहसिन उसके कहने पर झोपड़ी से बाहर निकल गया। फिर वो घूमकर झोपड़ी के पीछे चला गया। कुछ देर वहां गुजारने के बाद जब वो वापस आया और उसने अपनी झोपड़ी में कदम रखा तो हैरान रह गया। राकल झोपड़ी में मौजूद ना था। मोहसिन फिर फौरन ही झोपड़ी से बाहर आया। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन उसे राकल जाता हुआ कहीं दिखाई ना दिया। अलबत्ता एक उल्लू मगरिब की तरफ उड़ता हुआ जरूर जा रहा था। राकल मोहसिन को धोखा देकर निकल गया था। वो उससे बेखबर था कि खुद किस्मत ने उसके साथ कितना बड़ा फरेब किया था, उस पर कैसी कारी जर्ब लगाई थी। ये बात उसे सुनहरे खंडर पहुंचकर मालूम हुई। वहां का नक्शा ही बदला हुआ था। सरदार कोलाना ने सुनहरे खंडर की ईंट से ईंट बजा दी थी। अब यहां कुछ न बचा था। हर चीज तबाह हो गई थी। हर तरफ तबाहकारी फैली हुई थी और सरदार कोलाना के हर कारे राकल की घात में बैठे थे। सुनहरे खंडर में जब वो अच्छी तरह घूम लिया और उसने अपनी तबाहकारी की निशानियां हर तरफ देख ली तो सरदार कोलाना के हर कारे उसके सामने आ गए। अपने महल और अपने इलाके की तबाहकारी देखकर वो पहले ही अदमरा हो रहा था। सरदार कोलाना के हरकारों को देखकर उसके अवसान बिल्कुल ही खता हो गए। सरदार कोलाना के हरकारों ने उसे जंजीर में जकड़ लिया और फिर जिस तरह काले चिराग को ले जाया गया था वैसे राकल को ले जाया गया और उसे सरदार कोलाना के सामने ले जाकर डाल दिया गया। सरदार कोलाना ने अपने लंबे बालों पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, आओ फरेबी। सरदार कोलाना, देवा काली की कसम, मैंने कोई फरेब नहीं दिया। देख, देवा काली की अगर झूठी कसम खाएगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अभी रकीक कर दूंगा। मैं सच कहता हूं सरदार, मैंने तुझसे जो वादा किया था वो मैं हर कीमत पर पूरा करता। मैं सूरज निकलते ही काले चिराग को लेकर यहां पहुंच जाता, लेकिन चाहे वफात पर लातेदाद भेड़ियों ने मुझ पर हमला कर दिया और वो मुझे घसीटते हुए ले चले। रास्ते में मैं जख्मों की ताब ना लाकर होश गवा बैठा और जब मुझे होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। अब सरदार तू ही बता कि मेरा इसमें क्या कसूर है। तेरे बारे में काला चिराग सही कहता है कि तू बड़ा खबीस है। वाकई तूने बड़ी शानदार कहानी गढ़ी है और ऊपर से देवा काली की झूठी कसम भी खा ली है। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी पूरी कर दी। मैं सच कहता हूं सरदार, तू मेरा यकीन क्यों नहीं करता? चल, कहता होगा तू सच, अब मैं क्या करूं? तू वक्त पर नहीं पहुंचा, लिहाजा वो हो गया जो होना चाहिए था। तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, बिल्कुल तबाह कर दिया सरदार। तू जानता है कि काला चिराग हमारा किस कदर अहम आदमी है, तूने उसे क्या सोचकर कैद किया? बस सरदार, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। राकल आजिजी से बोला, मुआफी? सरदार कोलाना ने एक जोरदार कहकहा लगाया, बस तुझे एक सूरत में मुआफी मिल सकती है। वो क्या? तुझे बकान से दस्तबरदार होना पड़ेगा। क्या तुझे वो पसंद आ गई है? क्या तू उससे शादी करना चाहता है? राकल ने कहा। राकल की बात सुनकर सरदार कोलाना ने एक जोरदार कहकहा लगाया और फिर बोला, अहमक। राकल ने उसे ना समझ में आने वाली निगाहों से देखा। मैं समझा नहीं। तू समझेगा भी नहीं, मैंने तुझे अहमक यूं ही नहीं कह दिया। अरे बेवकूफ, वो काले चिराग की मोहब्बत है, तुझे बकां को उसके हक में दस्तबरदार होना पड़ेगा। ये जुल्म है। और तुम्हारी बहन ने जो औलाद आदम की जिंदगी हराम कर रखी है, वो जुल्म नहीं है क्या? मैं नहीं जानता, उसने राह फरार इख्तियार की। लेकिन मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैंने एक फैसला किया है। वो क्या? राकल ने डरते डरते पूछा। सरदार कोलाना ने जब अपना फैसला सुनाया तो राकल पर सख्तातारी हो गया। वो चीख कर बोला, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सरदार कोलाना ने कदरे गुस्से से कहा, और तू कौन है एतराज करने वाला? मैं तेरे इस फैसले को मानूं या ना मानूं, लेकिन बकां किसी कीमत पर राजी नहीं होगी। वो तो उसकी शक्ल तक देखने की रवादार नहीं है, राकल ने कहा। उसे बुलाओ, सरदार कोलाना ने हाथ से इशारा किया। उसका इशारा पाकर दो खादिमाएं तेजी से बाहर निकल गईं और आनन फानन उसे कलाई से पकड़ कर ले आईं। बका ने अपने भाई को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा तो उसे शदीद सदमा हुआ। राकल ने जब अपनी बहन बका को खादिमाओं के साथ अंदर आते देखा तो उसे शदीद गुस्सा आया। उन खादिमाओं के हाथ में बराह रास्त बका का हाथ था। सरदार कोलाना की खादिमाओं, बका का हाथ छोड़ दो और उसे इज्जत से कुर्सी पर बिठाओ, सरदार कोलाना ने हुक्म दिया। यह हुक्म सुनते ही खादिमाओं ने फौरन उसके हाथ छोड़ दिए और फिर उसके सामने आधा झुककर कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। लेकिन बका अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। क्या हुआ? आगे क्यों नहीं बढ़ती? क्या तुझे इज्जत रास नहीं? सरदार कोलाना ने सख्त लहजे में कहा। जिसका भाई जंजीरों में जकड़ा हो और उसके सामने खड़ा हो, वो कुर्सी पर किस तरह बैठ सकती है? सरदार कोलाना की खादिमाओं, राकल की जंजीरें खोल दो, सरदार कोलाना ने हुक्म दिया। उसका एतराज माकूल है। सरदार कोलाना के हुक्म की फौरन तामील हुई, फिर उसे भी कुर्सी पेश की गई। दो खादिमाओं ने उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। उसके कुर्सी पर बैठने के बाद बका ने भी नशीत संभाल ली, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी बरकरार रही। हमने एक फैसला किया है, तेरी गैर मौजूदगी में तेरे भाई को अपना फैसला सुनाया तो उसने कहा कि तू इस फैसले को नहीं मानेगी, इसलिए तुझे तलब किया गया है कि तुझे फैसला सुनाया जाए, सरदार कोलाना ने बताया। अपना फैसला सुना, बका ने कहा। राकल तू बता। सरदार कोलाना ने राकल की तरफ देखा। सरदार कोलाना तेरी शादी काले चिराग से करना चाहता है, राकल ने बताया। राकल की जुबान से सरदार कोलाना का फैसला सुनकर बका के होश उड़ गए। वो फौरन गुस्से में बोली, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। यही बात अभी तेरे भाई ने बताई थी, अब तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो, सरदार कोलाना ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। मेरा फैसला सूरज की तरह अटल है। जिस तरह सूरज को हर सुबह मशरिक से निकलना होता है, वैसे ही सरदार कोलाना की जुबान से निकले हुए हर लफ्ज पर अमल दरामद होना होता है। आज रात 12 बजे देवाकाली की साइबान तले तुझे और काले चिराग को शादी के बंधन में बांध दिया जाएगा। इतना कहकर सरदार फिर अपनी खादिमाओं से मुखातिब हुआ। सरदार कोलाना की खादिमाओं, बका को अपने साथ ले जाओ और शादी की तैयारियां करो। सरदार कोलाना के दरबार में इस वक्त जितनी खादिमाएं हाजिर थीं, सब की सब बका को लेकर अंदर चली गईं। बका पर सख्ते की सी कैफियत तारी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या राह अमल इख्तियार करे। बका के जाने के बाद सरदार कोलाना राकल से मुखातिब हुआ। अब तू बोल, तेरा क्या किया जाए? ये तू अच्छा नहीं कर रहा। वो इंसान की बच्ची कहाँ है जिसे तेरी बहन ने तेरी खिदमत में पेश किया था? सरदार कोलाना ने पूछा। उसे मैंने चाहे वफात में फेंकवा दिया। राकल ने साफ गोई से काम लिया। तेरी बहन ने उसके भाई पर कब्जा कर लिया और तूने उस गरीब को मौत से हमकिनार कर दिया। फिर भी तू मुझसे कहता है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तू और तेरी बहन ने अब तक जो किया है अच्छा किया है? सरदार कोलाना ने तंजन पूछा। राकल इस बात का क्या जवाब देता? उसके पास कोई जवाब ना था। उसने अपना सर झुका लिया। अब तुझे एक काम करना होगा, सरदार कोलाना ने बोला। हुक्म कर सरदार कोलाना। राकल ने अपना सर झुका लिया। शादी में शिरकत के बाद तुझे उस इंसान के बच्चे को सेहतयाब करना होगा। उसके बाद उसे उसकी दुनिया में छोड़कर आना होगा। मुझे मंजूर है सरदार कोलाना। यह मत समझना कि तू इस तरह राह फरार इख्तियार कर जाएगा। तुझे अपनी रूह को गिरवी रखकर जाना होगा। जब तू मेरे हुक्म पर अमल दरामत करके वापस आ जाएगा तो फिर सोचा जाएगा कि तुझे मुआफ कर दिया जाए या नहीं। मुझे यह भी मंजूर है। फिर ठीक है। सरदार कोलाना के खादिमों, राकल को इज्जत के साथ ले जाओ। इसे बड़े मेहमान का दर्जा दो। सरदार कोलाना के 6 खादिम आगे बढ़े और राकल को एहतराम के साथ मेहमान खाने की तरफ ले गए। राकल के जाने के बाद दरबार में हाजिर खादिमों को सरदार कोलाना ने जाने का इशारा किया। जब दरबार खाली हो गया और सरदार कोलाना तन्हा रह गया तो उसने 3 बार ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनकर वो सुतून की आड़ से निकला और मुस्कुराता हुआ सरदार कोलाना के सामने आ खड़ा हुआ। सरदार कोलाना ने उसे अपने करीब ही मसनत पर बिठा लिया। साथ बैठने का एजाज़ सिर्फ उसी को हासिल था। वो सरदार कोलाना का दिमाग था, उसका दस्ते रास्त था, उसका अय्यास था, वो काला चिराग था। काला चिराग, तुझे बका मुबारक हो, आज की रात वो तेरी हो जाएगी, सरदार कोलाना ने मुस्कुराकर कहा। मैं तेरा गुलाम, तेरा शुक्रगुजार हूँ, काले चिराग ने बहुत मुअद्दबाना लहजे में कहा। एक बात बता, मैंने जो किया ठीक किया? मोहसिन राव को मैं खुद उसकी दुनिया में छोड़कर आना चाहता हूँ, काले चिराग ने ख्वाहिश जाहिर की। तेरा क्या ख्याल है कि उसकी रूह गिरवी होने के बावजूद वो मेरे साथ धोखा देगा? उसने मोहसिन की बहन को चाहे वफात में फेंकवा दिया है, इस बात की क्या जमानत होगी कि वो उसे वाकई उसकी दुनिया तक छोड़ आएगा? अगर उसने रास्ते में हाथ दिखा दिया तो फिर क्या होगा? हाँ, ये बात भी तू ठीक कहता है। उस खबीस का कोई भरोसा नहीं, यूं भी उस अय्यार का जिंदा रहना ठीक नहीं। फिर तेरा क्या ख्याल है, रकीक कर दिया जाए? सरदार कोलाना ने ख्याल जाहिर किया। हाँ, यही मुनासिब है, काले चिराग ने फौरन तायीद की। अगर ये जिंदा रहा तो बकां को बहकाता रहेगा। मेरी जान का दुश्मन तो पहले ही था, अब तू भी उसकी फहरिस्त में आ गया है। मुआफ़ी की सूरत में यह कुछ अरसे के बाद फिर सर उठाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि उस नाक के फन उठाने से पहले ही उसका मुंह कुचल दिया जाए। ऐसा ही होगा, सरदार कोलाना ने उसे तसल्ली दी। लेकिन तू जानता है कि उसे रकीक करने के लिए देवाकाली से इजाज़त लेना होगी। मैं समझता हूँ कि यह इजाज़त बआसानी मिल जाएगी, क्योंकि उसके जराइम की फहरिस्त खासी तवील है, काले चिराग ने कहा। बस अब तू बेफिक्र हो जा, मैं देवाकाली के दरबार जाकर इजाज़तनामा ले आऊँगा। तू जब तक अपनी दिलरुबा के साथ जश्न मना। मैं तेरा गुलाम, तेरा शुक्रगुजार हूँ, काले चिराग ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। आ, कुछ देर आराम कर लें। काला चिराग जब सोकर उठा तो सूरज ढल रहा था, साए फैल रहे थे। देवाकाली के साइबान वाले मैदान में लोग जमा होना शुरू हो गए थे। देवाकाली का साइबान भी अजब चीज़ था। 4 सुतून खड़े थे, उन सुतूनों पर ना कोई छत थी ना साइबान नाम की कोई चीज़। चारों सुतूनों के दरमियान एक छोटा सा हाउस था। उस हाउस में पानी ना था, आग भरी हुई थी। उस हाउस की आग आज तक ना बुझी थी। बस उसी मुकाम का नाम देवाकाली का साइबान था। अंधेरा फैलते ही उस हाउस की आग से बेशुमार मशालें रोशन की गईं और उन्हें मैदान में जगह जगह गाड़ दिया गया। इस तरह शादी की तकरीब का आगाज़ हुआ। جب اندھیرا خوب گہرا ہو گیا تو رقص زنجیری شروع ہوا۔ صرف لوہے کی زنجیریں پہنی قداور خوبصورت عورتیں میدان میں اتریں اور انہوں نے زنجیروں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر رقص زنجیری کا آغاز کیا۔ ایک خاص انداز میں اٹھتے قدم، زنجیروں کی جھنکار اور قداور خوبصورت عورتوں کے چمکتے بدن دیکھنے والوں کو محصور کیا جا رہے تھے۔ جب ایک گروہ رقص کرتے ہوئے تھک جاتا تو اس کی جگہ نیا گروہ لے لیتا۔ چودھویں کا چاند جب پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان کی پیشانی پر جھومر بن کر جگمگانے لگا اور بارہ کا عمل قریب آنے لگا تو سردار کولانا نے ایک مشعل اٹھا کر دلہا دلہن کو دیواکالی کے سائبان میں لانے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب سردار کولانا کی نظر دیواکالی کے سائبان کی طرف اٹھی تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ وہاں صرف کالا چراغ تھا۔ یہ بڑی بچگونی کی بات تھی۔ دیواکالی کے سائبان میں دلہا دلہن ایک ساتھ جا کر کھڑے ہوتے تھے، یہ آخر بقاں کہاں گئی؟ سردار کولانا اپنی نشست سے اٹھا تو اسے اٹھتا دیکھ کر رقص کرنے والی عورتیں ٹہر گئیں، پتھر ہو گئیں۔ انہوں نے بھی کالے چراغ کو دیواکالی کے سائبان میں تنہا کھڑا دیکھ لیا تھا۔ میدان میں رقص رکتے ہی سناٹا چھا گیا۔ جلدی جلدی مشعلیں بجھائی جانے لگیں۔ مشعلوں کی روشنی بجھ گئی، صرف چاند کی روشنی رہ گئی۔ سردار کولانا تیز تیز قدم چلتا دیواکالی کے سائبان میں پہنچا۔ کالے چراغ کا چہرہ حوض میں جلتی ہوئی آگ کی وجہ سے لال ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غم و انت کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تو اکیلا کیوں ہے؟ سردار کولانا نے دریافت کیا۔ وہ چلی گئی، میری بقان چلی گئی۔ کیا بکتا ہے؟ سردار کولانا کے علاقے سے کوئی کیسے فرار ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو اچھی طرح جانتا ہے۔ سردار کولانا، تیرا غلام سب جانتا ہے، وہ فرار نہیں ہوئی۔ کاش وہ فرار ہو جاتی۔ پھر کیا ہوا؟ سردار کولانا نے پوچھا۔ وہ رقیق ہو گئی۔ کالے چراغ نے دردناک خبر سنائی۔ دیواکالی کی قسم، یہ اس نے کیا بیوقوفی کی؟ سردار کولانا پریشان ہو گیا۔ اسے میری صورت سے بھی نفرت تھی، وہ بھلا مجھ سے شادی کیوں کر لیتی؟ یہ میری بھول تھی۔ آ میرے ساتھ، مجھے دکھا کہاں ہے وہ۔ کالا چراغ سردار کولانا کو لے کر اس کمرے میں پہنچا جہاں بقا رقیق ہوئی پڑی تھی۔ بقا کا عروسی جوڑا مسہری کے ایک جانب پڑا تھا اور دربیان میں گہرے سرخ رنگ کا سیال تھا۔ یہ بالکل پارے کی طرح تھا، اگر اس سیال کو مٹھی میں بھریں تو مٹھی میں کچھ نہ رہے اور ہاتھ میں بھی نہ ہو۔ بقا نے اپنی جان اپنے ہاتھوں لے لی تھی۔ اس نے کالے چراغ سے شادی سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی تھی۔ کالا چراغ بے حد اداس تھا۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ وہ اس قدر نفرت کرتی ہے کہ رقیق کر لے گی لیکن اس سے شادی نہیں کرے گی، تو وہ شادی کی پیشکش کو واپس لے لیتا۔ کم از کم اس کے زندہ رہنے کی صورت میں وہ اس کی شکل تو دیکھ سکتا۔ اب تو سارا کھیل ہی ختم ہو گیا تھا۔ بہرحال رسم کے مطابق چاندی کی ایک گاگر منگوائی گئی۔ کالے چراغ نے اس سیال مادے کو گاگر میں ڈالا، اس کے منہ پر کپڑا باندھا اور اس گاگر کو اپنے کندھے پر اٹھا کر سردار کولانا کے محل سے باہر نکلا اور دیواکالی کے سائبان کی طرف بڑھا۔ دیواکالی کے سائبان میں پہنچ کر کالے چراغ نے گاگر ہاؤس کے دیوار پر رکھ دی اور پھر اس جلتے ہوئے ہاؤس کے 7 چکر کاٹے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اس نے ہاؤس کی دیوار سے گاگر اٹھائی اور اسے ایک مرتبہ پھر اپنے کندھے پر لاد کر چاند کے رخ چل پڑا۔ اس کے پیچھے 4 گھڑ سوار چل رہے تھے جو ضروری سامان سے لیس تھے۔ کالا چراغ بقان کے جسد سیال کو لادے اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ چاند دھندلانے نہیں لگا۔ جب چاندنی پھیکی پڑنے لگی تو وہ ایک ریت کے ٹیلے کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ اس کو رکتا دیکھ کر وہ 4 گھڑ سوار فوراً اس کے پیچھے پہنچ گئے اور گھوڑوں سے اتر گئے۔ کالا چراغ ایک جگہ منتخب کر کے گاگر اپنے کندھے سے اتار کر رکھ چکا تھا۔ ان 4 گھڑ سواروں نے ریت میں لوہے کی لمبی میخیں گاڑیں، ان میخوں میں اپنے ساتھ لائے ہوئے زنجیریں باندھیں اور پھر ان 4 زنجیروں کے سرے میخوں کے درمیان رکھی ہوئی گاگر کی گردن میں کس دیے۔ پھر وہ 4 پیچھے ہٹ گئے اور ایک قطار میں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ کالے چراغ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی مٹھی میں ریت بھری اور وہ ریت اپنے سر پر ڈال لی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے کہا، لاؤ۔ उनमें से एक घुड़सवार आगे बढ़ा और एक बेलचा काले चिराग के हाथ में थमा दिया। काला चिराग बेलचा हाथ में लेकर खड़ा हो गया। फिर उसने वो बेलचा जोर से गागर पर मारा और 7 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। बका, तूने जिससे मोहब्बत की वो तुझसे नफरत करता रहा, और जिसने तुझसे मोहब्बत की उससे तू नफरत करती रही, और यही नफरत तुझे आसमानों में ले गई। तुझे क्या मिला ये अब तू अच्छी तरह जान गई होगी। काश तुझे जिंदगी गवाने से पहले अकल आ गई होती, तुझे सच्ची मोहब्बत की पहचान हो गई होती। मैं तुझसे आज भी मोहब्बत करता हूँ और जिंदगी भर इसी तरह करता रहूँगा। तू मेरे दिल में है, मेरी आँखों में, मेरे ख्यालों में हमेशा जिंदा रहेगी। चांद सूरज के मालिक से मैं तेरी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। ये कहते कहते उसकी आँखों से 2 आंसू टपके और रेत में जज़्ब हो गए। फिर वो आगे बढ़ा। उसने गागर के नज़दीक पहुंचकर बेलचे से गागर पर रेत डाली। 7 बार रेत डालने के बाद वो पीछे हटा और बेलचा उस घुड़सवार के हाथ में दे दिया जिससे लिया था। उसके बाद वो एक तरफ सर झुकाकर खड़ा हो गया। वो चारों घुड़सवार आगे बढ़े। उन चारों के हाथ में बेलचे थे। वो बेलचे में रेत भर भर कर उस गागर पर डालने लगे। थोड़ी देर में जंजीरें रेत में दब गईं और रेत गागर की गर्दन तक पहुंच गई। तदफीन मुकम्मल हो चुकी थी। एक घुड़सवार ने अपना घोड़ा काले चिराग को पेश किया। वो उस पर सवार हो गया और फिर वो घुड़सवार जिसका घोड़ा काले चिराग के तसर्रुफ में आ गया था वो दूसरे घुड़सवार के साथ बैठ गया और यूं वापसी का सफ़र शुरू हो गया। सूरज रोशन होने तक वो अपने इलाके में पहुंच गए। तभी उन्हें सामने से एक घुड़सवार बहुत तेज़ी से घोड़ा दौड़ाता हुआ नज़र आया। जब वो करीब आया तो काले चिराग ने देखा कि वो सरदार कोलाना का मुहाफिज़ खास था और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। क्या हुआ? काला चिराग जल्दी चल, तुझे सरदार ने तलब किया है, वो काफ़ी देर से तेरा मुंतज़िर है। वो हरकारा बोला। क्या तुझे इस इंतज़ार की वजह मालूम है? काले चिराग ने पूछा। वही खबीस, हरकारे ने जवाब दिया। क्या राकल ने कोई गड़बड़ की है? काले चिराग ने उसका इशारा समझते हुए तस्दीक चाही। उस खबीस ने सरदार पर हमला किया और निकल गया, हरकारे ने बताया। सरदार जख्मी तो नहीं हुआ? हाथ जख्मी हुए हैं, आंखें बच गईं, हरकारा फिक्रमंद लहजे में बोला। ओह, काला चिराग पहले ही क्या कम अफसुरदा था, इस इतला ने उसे मज़ीद अफसुरदा कर दिया। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और हवा के दोष पर उड़ता हुआ सरदार कोलाना के महल पर पहुंच गया। फिर वो घोड़े से कूदकर तकरीबन दौड़ता हुआ सरदार कोलाना की नशीतगाह तक पहुंचा। काले चिराग को अंदर आते देखकर सरदार कोलाना ने हाथ के इशारे से खादिमाओं और खादिमों को कमरे से चले जाने का इशारा किया। वो एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था और काले चिराग को देखकर मुस्कुरा रहा था। परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। बिलाखिर वो अपनी खबासत दिखाने से बाज नहीं आया। आखिर ये सब हुआ कैसे? काले चिराग ने फिक्रमंद होकर बोला। तेरे जाने के बाद जब मैंने बकां के रकीक होने की इतला उस तक भेजी तो वो कमरे में नहीं था। उसके कमरे से गायब होने की इतला पर मैं परेशान हो गया। मैं ये देखने के लिए कि मामला क्या है अपने कमरे से निकलकर बाहर आया तो वो मेरी ताक में था। बस वो अचानक ही मुझ पर हमला आवर हुआ। उसके हमला आवर होते ही अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ गई और मेरे हाथ आँखों पर चले गए। मेरी आँखें बच गईं, अलबत्ता हाथ जख्मी हो गए। खैर, वो बचकर कहाँ जाएगा? बहुत हो गई, अब हमें देवाकाली के दरबार बहुत हो गया अब हमें देवाकाली के दरबार में जाना होगा। पहले उस सुनहरे खंडर में ना तलाश कर लें? काले चिराग ने तजवीज़ पेश की। अव्वल तो वो वहाँ जाएगा नहीं, अगर गया भी तो उसका हाथ आना मुश्किल होगा, सरदार कोलाना ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या पता हाथ आ जाए, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। हाथ अगर ना भी आया तो कम से कम उसके बारे में ये अंदाज़ा तो हो जाएगा कि वो वहीं है, देवाकाली को बताने में आसानी रहेगी, काले चिराग ने बोला। तूने देवाकाली को क्या समझा है? सरदार कोलाना गुस्से लहजे में बोला। मैं तेरा गुलाम, میرا یہ مقصد نہ تھا۔ کالا چراغ نے فوراً سر جھکا لیا۔ اب تو ان باتوں کو چھوڑ دیواکالی کے دربار میں چلنے کی تیاری کر، سردار کولانا نے حکم دیا۔ آج ہی جانا ہے، کالا چراغ نے دریافت کیا۔ ہاں، تیرے ہاتھ زخمی ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ زخمی ہاتھ گواہی کے کام آئیں گے۔ تو ٹھیک کہتا ہے، پھر میں جانے کے لیے سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالا چراغ نشستگاہ سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیز رفتار اونٹنیوں پر دیواکالی کے آتش کدے کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ اڑا تو وہ بھی چلا جا رہا تھا، اس کا رخ لیکن سنہرے کھنڈر کی طرف نہ تھا۔ وہ اس صحرا کی طرف جا رہا تھا جہاں محسن راؤ کی جھونپڑی تھی۔ ادھر کالا چراغ اور سردار کولانا دیواکالی کے دربار میں پہنچے تو ادھر راکل محسن راؤ کی جھونپڑی کی چھت پر آ بیٹھا۔ محسن راؤ اپنی جھونپڑی میں محو خواب تھا۔ اس کے پاس کام ہی کیا تھا، کھانا اور سو جانا۔ اس وقت بھی وہ کھانا کھا کر سو رہا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری پرندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اڑ گیا۔ اس نے جھونپڑی میں چاروں طرف دیکھا، کہیں کوئی پرندہ نہ تھا، شاید وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ جب سے اس کے محافظ مرے تھے تب سے محسن راؤ کو باہر نکلنے میں کوئی دقت نہ تھی۔ یہ آزادی ملے ابھی ہوئے ہی کتنے دن تھے، وہ سوچ رہا تھا کہ ذرا اس کی صحت بحال ہو جائے تو پھر وہ یہاں سے جانے کے بارے میں سوچے۔ باہر نکل کر اس نے سامنے دور تک نظر دوڑائی، کچھ نہ تھا، بس ریت کے بگولے رقصان تھے۔ وہ یوں ہی ٹہلتا ہوا جھونپڑی کے پیچھے چلا گیا۔ محسن راؤ کے جھونپڑی کے پیچھے جاتے ہی وہ الو نیچے اترا اور جھٹ سے دروازے میں داخل ہو گیا۔ محسن راؤ جھونپڑی کا چکر کاٹ کر واپس آیا، اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ جھونپڑی کے دروازے میں داخل ہو کر سیدھا کھڑا ہوا تو راکل کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا جیسے کہیں بہت دور سے دوڑتا ہوا آیا ہو۔ راکل، تو؟ محسن راؤ نے حیران ہو کر پوچھا، تو اس وقت کہاں غائب ہو گیا تھا؟ غائب ہونا اور حاضر ہو جانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں اب تجھ سے آخری ملاقات کرنے آیا ہوں۔ کیوں آخر؟ محسن راؤ نے کہا۔ محسن، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ کسی بھی وقت میرا بلاوا آ سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سردار کولانا اب تک دیواکالی کے دربار میں پہنچ چکا ہوگا۔ میں نے جو کیا ہے اس کی سزا بہرحال مجھے بھگتنا ہوگی، مجھے ہر قیمت پر رقیق ہونا ہوگا۔ میں نہیں جانتا تو کیا کہہ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں تو بس سنتا جا، راکل نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو نے اس دن پوچھا تھا کہ تیری بہن تانیا کہاں ہے، جواب میں میں نے تجھے گول مول سا جواب دے دیا تھا کہ وہ گم ہو گئی ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے تو نے یہی کہا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں مزید بحث کرتا تو غائب ہو گیا تھا۔ محسن ایک بات بتا، بقاں تیرے لیے کیا ہے؟ بقاں میرے لیے آگ ہے جو مجھے جلاتی ہے، وہ دو دھاری تلوار ہے جو میرے وجود کو لہو لہان کرتی ہے۔ محسن تیری آگ اپنی ہی آگ میں جل مری، تیری دو دھاری تلوار خود کو لہو لہان کر بیٹھی۔ راکل نے عجب انداز اختیار کیا۔ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، نہیں جانتا تو جان لے کہ تیری بقا رقیق ہو گئی، اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کر لی بقا نے؟ ارے یہ کیا ہو گیا؟ اس کی عجیب حالت ہو گئی، اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ دوسروں کو مارنے والی کیا خود کو بھی مار سکتی ہے؟ اوہ یہ کیسی خبر ہے؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ خوش ہو یا رنجیدہ ہو۔ اس کا ذہن ایک دم خالی ہو گیا، دل ہر جذبے سے آری ہو گیا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے راکل کو دیکھنے لگا۔ ہاں محسن، میری بقا مر گئی، تیری بقا مر گئی۔ راکل پر رقت طاری تھی۔ اوہ یہ بہت برا ہوا، شاید بہت اچھا ہوا۔ محسن راؤ نے खोए हुए लहजे में कहा, यह बहुत बुरा हुआ है मोहसिन, और यह सब उस चमकाडर के बच्चे की वजह से हुआ है। कौन चमकाडर का बच्चा, मैं समझा नहीं। वही काला चिराग, मेरी बका की काले चिराग के साथ जबरदस्ती शादी की जा रही थी। वो ये बर्दाश्त ना कर सकी, उसने रकीक होना मंजूर कर लिया, लेकिन उसकी होना मंजूर ना किया। मोहसिन, असल में वो तेरी थी, तेरे सिवा उसे कुछ सोचता ही ना था। वो बड़ी मेहनत से एक अमल कर रही थी, उसके बाद तू हमेशा के लिए उसका हो जाता। वो तुझ पर मरती थी, बिलाखिर वो तुझ पर कुर्बान हो गई। मोहसिन, अब तू आज़ाद है, जा अपनी दुनिया में लौट जा, मेरे पास वक्त कम है। मुझसे अब कोई सवाल ना कर, जा, बाहर तेरे लिए सवारी मौजूद है, उस पर बैठ जा। ये तुझे धुएं की दीवार पार करा देगी, धुएं के उस पार तेरी दुनिया है। चल उठ, जल्दी कर, देवाकाली के दरबार में कार्रवाई शुरू हो चुकी होगी, बस किसी पल मुझे मौत का पैगाम दिया जाने वाला है। जा मोहसिन जा, देवाकाली तेरी हिफाजत करे, हो सके तो मुझे मुआफ़ कर देना। मैंने तेरी बहन तानिया को चाहे वफात पर फेंकवा दिया था, उसने मेरी बात नहीं मानी थी, मैं उसके शहर में मुब्तिला था। आह, बुलावा आ पहुंचा, मैं अब जाता हूं, जाता हूं। वो बोलते बोलते एकदम खामोश हो गया। फिर जो कुछ हुआ वो चश्मे जदन में हुआ। वो एकदम सिमटा और फिर फड़फड़ाता हुआ दरवाजे से निकल गया। मोहसिन जल्दी से निकलकर बाहर आया, उसने दूर तक आसमान पर देखा, लेकिन कहीं कुछ ना था। झोंपड़ी से कुछ फासले पर एक सजी सजाई ऊंटनी बैठी हुई जुगाली में मसरूफ थी। इसका मतलब ये था कि वो जो कुछ कह रहा था कर गया था। मोहसिन ने अब वक्त ज़ाय करना मुनासिब ना समझा, उसने जल्दी जल्दी अपनी ज़रूरी चीज़ें समेटी और ऊंटनी पर सवार हो गया। ऊंटनी उसके बैठते ही उठी और हवा हो गई। मोहसिन की झोंपड़ी से निकलते ही हवा तो खैर वो भी हो गया था, उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो खुद न उड़ रहा हो, उसे कोई उड़ाए ले जा रहा हो। उसकी समाध से मुसलसल देवाकाली की पुरहेबत आवाज़ें टकरा रही थीं, राकल आओ, राकल आओ। उस आवाज़ को सुनते सुनते उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने अचानक उसके बाजू पकड़कर उसे किसी छोटे से दरवाजे में धकेल दिया हो, और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, काला सा बादल आ गया। देवाकाली तेरी कसम, राकल आ गया है, एक ऊंचे कद का शख्स दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में कोई चीज़ लटकी थी जो काली चादर से ढकी हुई थी। उसे इधर ले आ, एक हैबतनाक आवाज़ आई। उस शोले में एक शबीहा लहराई थी और ये आवाज़ भी वहीं से आई थी। ये देवाकाली का दरबार था, एक बहुत बड़ा हॉल जिसमें बेशुमार सुतून थे। हर सुतून के साथ एक दासी खड़ी हुई थी। सामने एक बहुत बड़ा स्टेज था। उस स्टेज में एक 12 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी एक शमा नसब थी। ये शमा सारी की सारी सोने की बनी हुई थी। ये शमा रोशन थी, उस शमे की लो भी खासी बड़ी थी। उसी शोले में शबीह दिखाई देती थी और उस शोले से पुरहेबत आवाज़ आती थी। ये देवाकाली थी। सरदार कोलाना और काला चिराग संगे मरमर के फर्श पर आलती पालती मारे बैठे थे। ये पूरा हॉल, उसकी दीवारें, उसके तमाम सुतून संगे मरमर के बने हुए थे। उस दरबार का अपना एक हुस्न था जिसे देखकर आदमी मशहूर सा हो जाता था। देवाकाली का हुक्म सुनकर वो दराज कद शख्स आगे बढ़ा और उसने काली चादर से ढकी चीज़ को एक छोटे से संगे मरमर के चबूतरे पर रख दिया। चादर हटा, सबको उसका चेहरा दिखा। शमा की लौ में फिर हरकत हुई, वो जरा सा लहराई, उसमें एक शबीह दिखाई दी और साथ ही पुरहेबत आवाज। देवाकाली के हुक्म की तामील में उस दराज कद गुलाम ने उस शय से एकदम चादर हटा दी। वो एक पिंजरा था, उस पिंजरे में एक उल्लू बंद था। उस दराज कद शख्स ने काली चादर अपने सर पर साफे की तरह बांधी और उल्टे कदमों वापस हो गया। अब हॉल में सरदार कोलाना, काला चिराग और दासियों के सिवा कोई ना रहा। सरदार कोलाना और काला चिराग की नज़रें शमे की लौ पर थीं। पिंजरे में बंद उल्लू एक टांग पर साख्त खड़ा था। राकल, क्या तू जानता है कि तूने और तेरी बहन बकानी क्या हंगामे खड़े कर रखे हैं? देवहकाली की पुरहैबत आवाज सुनाई दी, साथ ही शमे की लौ में उसकी शबीहा लहराई। खैर, यहां बकां का क्या जिक्र, वो खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी गवा बैठी है। उसने अपने किए की खुद ही सजा पाली। मगर अब तू बता, तेरे जरायम की फहरिस्त भी कुछ कम नहीं, तेरे साथ क्या किया जाए? तो उन दोनों को तो देख ही रहा है, ये दोनों तेरे बारे में मुझे बहुत कुछ बता चुके हैं। इनके बयान करदा जरायम की रोशनी में अब तुझे सजा भुगतना होगी। क्या तू उसके लिए तैयार है? तैयार अगर नहीं भी होगा तो तब भी कोई बात नहीं, मैं तेरी अदम मौजूदगी में भी अपना फैसला सादिर कर चुका हूं। अब तुझे रकीक करना होगा। देवाह काली, तेरी कसम, मैंने जो कुछ किया है उसे अच्छी तरह जानता हूं। मैंने तेरे बनाए हुए कानून को तोड़ा है। मेरे जरायम की फहरिस्त खासी तवील है, मुझे हर सूरत रकीक करना होगा। मैं उसके लिए तैयार हूं। यह कहकर उसने पिंजरे में पर फड़फड़ाए। तू खुद रकीक होना पसंद करेगा या तुझे रकीक किया जाए? देवाहकाली की आवाज गूंजी। खुद रकीक होना मेरे बस का नहीं, राकल की आवाज मुश्किल से निकल रही थी। ठीक है, देवाहकाली ने कहा, तुम दोनों में से कोई ये काम करना चाहेगा? नहीं देवाहकाली, सरदार कोलाना और काले चिराग ने बैक वक्त इनकार कर दिया। ठीक है, फिर मैं बंदोबस्त करता हूं। यह कहकर देवाहकाली ने करीब खड़ी एक दासी से मुखातिब होकर कहा, इसे रकीक करने की तैयारी करो। देवाहकाली का हुक्म सुनकर वो दासी आगे बढ़ी, बावकार चाल चलती हुई पिंजरे के नजदीक आई, पिंजरे की खिड़की खोलकर उस उल्लू को पकड़ लिया और खींचकर बाहर निकाल लिया, और फिर वो उसके पर पकड़कर बड़े इत्मीनान से चलती हुई देवाहकाली के सामने आई। उसने झुककर देवाहकाली को ताजीम दी और सीढ़ियां चढ़कर शमा के नजदीक पहुंच गई। इस खबीस को नीचे रख दे, देवाहकाली ने हुक्म दिया। दासी ने चट चट करके राकल के दोनों बाजू तोड़ दिए और उसे शमा के नीचे रख दिया और खुद फौरन ही पीछे हट गई। शमा जरा सी तिरछी हुई, एकदम बहुत सारा मोम जैसा सियाल उस उल्लू पर गिरा। वो सियाल देखते ही देखते जम गया और उसने सफ़ेद रंगत इख्तियार कर ली। ऐसा लगता था जैसे वो उल्लू बर्फ का बना हुआ हो। उठा ले इस खबीस को, देवाहकाली की आवाज़ गूंजी। दासी ने झुककर दोनों हाथों से उसे उठा लिया और सीढ़ियां उतरकर सरदार कोलाना और काले चिराग की तरफ बढ़ी। उसने बारी बारी उन दोनों को यह सफ़ेद उल्लू देखने को दिया। उन दोनों ने उसे अपने हाथों में लेकर अच्छी तरह देखा और फिर दासी को वापस कर दिया। उस दासी ने पिंजरा ज़मीन पर रखा और उस सफ़ेद उल्लू को छोटे से चबूतरे में रख दिया। रक्स, देवाहकाली ने हुक्म दिया। वो दासी देवाहकाली का हुक्म सुनकर तेज़ी से दौड़ती हुई सीढ़ियों के नज़दीक आई और फिर लहराकर महवे रक्स हो गई। उसके रक्स शुरू होते ही तमाम सुतूनों के साथ खड़ी हुई दासियां भर्रा मारकर देवाहकाली के सामने आ गईं। वो सारी की सारी गहरे सुर्ख लिबासों में थी। उनके बलखाते गोरे बदन तलवारों की तरह चमकने लगे। सरदार कोलाना और काला चिराग के लिए यह नज़ारा इतना दिलकश था कि उनकी आंखें पलकें झपकना भूल गईं। फिर उन्हें होश उस वक्त आया जब देवाहकाली की पुरहैबत आवाज गूंजी। बस, उस आवाज के साथ ही सारी दासियां जहां और जिस अंदाज में थीं ठहर गईं। फिर वो दौड़ती हुई अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गईं। अब वो अकेली दासी रह गई जिसने राकल को पिंजरे से खींचकर निकाला था। उसने अपने हाथ ऊंचे करके एक मर्तबा ताली बजाई, फिर हर दासी एक मर्तबा ताली बजाती गई। जब ये ताली की आवाज़ आखिरी सुतून जो दरवाजे के नज़दीक था उस पर गूंजी तो वो दरवाज़ा खुला और दो दराज कद गुलाम अंदर दाखिल हुए। एक के हाथ में चांदी की गागर थी और दूसरे के हाथ में एक मशाल थी। चांदी की गागर उस मुंजमित उल्लू को हटाकर उस छोटे से चबूतरे पर रखी गई। फिर उस उल्लू को दोनों गुलामों ने अपने हाथों में ले लिया। दासी वो मशाल लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, फिर उसने बुझी हुई मशाल को हाथ ऊंचा करके शमा की लौ से जलाया और तेज़ी से दौड़ती हुई उन गुलामों के नज़दीक आई। उसने उस जलती हुई मशाल को उस मुंजमित उल्लू के नीचे रख दिया। मशाल का शोला इतना तेज था कि शोले दिखाते ही वो उल्लू पिघलने लगा और देखते ही देखते रकीक होकर नीचे रखी हुई गागर में समा गया। तब उस गागर के मुंह पर एक काला कपड़ा बांध दिया गया। इस खबीस को ले जाओ और इसकी बहन बका के नजदीक उसे जंजीर कर दो। देवाकाली ने सरदार कोलाना और काले चिराग से मुखातिब होकर कहा। यह हुक्म सुनकर वो दोनों उठे। काले चिराग ने उस गागर को अपने कंधे पर रख लिया और वो दोनों देवाकाली के आतिशकदे से बाहर निकल आए। उनकी ऊंटनियां मौजूद थीं। वो दोनों अपनी अपनी ऊंटनियों पर सवार हो गए। गागर काले चिराग ने अपनी गोद में रखकर एक हाथ से पकड़ी और फिर दोनों खुश खुश अपने इलाके की तरफ चल दिए। खुश तो उस वक्त मोहसिन राव भी था। उसकी ऊंटनी हवा के दोष पर उड़ी जा रही थी और मोहसिन अपनी दुनिया में पहुंच जाने के तसव्वुर से खुशी से फूला नहीं समा रहा था। फिर जाने क्या हुआ कि बर्क रफ्तारी से दौड़ती हुई ऊंटनी दौड़ते दौड़ते एकदम रुक गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने अचानक उसके पांव पकड़ लिए हों। मोहसिन राव को एक जोरदार झटका लगा और वो ऊंटनी से नीचे आ रहा। और जब वो अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठा तो उसे अपने सामने चार जंजीरों से बंधी एक गागर दिखाई दी। ये बड़ा हैरान कुन मंजर था। लोहे की चार मेखें, उनसे बंधी हुई मोटी जंजीर, दरमियान में रखी गागर और उन चारों जंजीरों से बंधी हुई उसकी गर्दन, गागर के मुंह पर लिपटा हुआ काला कपड़ा और चारों तरफ लकोदक सहरा, ऊंचे नीचे रेत के टीले, तेज चलती हवा। काले चिराग ने अगरचे इतनी रेत डाली थी कि जंजीरें रेत में दब गई थीं और गागर की महज गर्दन नजर आ रही थी, लेकिन अब उस पर से काफी रेत हट चुकी थी। शायद सहराई हवाओं ने उसकी रेत उड़ा दी थी। जंजीरें साफ नजर आ रही थीं और गागर आधी रेत में दबी हुई थी। मोहसिन राव की समझ में न आया कि यह क्या चीज है, इस गागर को जंजीरों से क्यों बांध दिया गया है और उसके मुंह पर कपड़ा क्यों लिपटा गया है। उसने सोचा जरा आगे बढ़कर देखे, कहीं उस गागर में कोई जबरदस्त खजाना तो नहीं छुपा हुआ। दौड़ती हुई ऊंटनी का अचानक यहां रुक जाना क्या माने रखता है। लगता है किस्मत उस पर मेहरबान हो गई है और वो किसी बड़े खजाने का मालिक बनाने पर तुली हुई है। उसने दो कदम गागर की तरफ बढ़ाए, फिर ऐसे ही उसे ऊंटनी का ख्याल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो सहम कर रह गया। ऊंटनी का दूर तक पता ना था। वो वापस पलटकर उस जगह पहुंचा जहां ऊंटनी खड़ी हुई थी। वहां से आगे जाने के पैरों के निशान मौजूद ना थे। जिधर से आई थी ऊंटनी उस तरफ अलबत्ता निशानात मौजूद थे। ऐसा मालूम होता था जैसे ऊंटनी को किसी ने खड़े खड़े उठा लिया हो। ऊंटनी के गायब हो जाने पर उसे शदीद सदमा हुआ। अब वो अपनी दुनिया में किस तरह पहुंचेगा। राकल ने कहा था कि यह ऊंटनी धुएं की दीवार पार करा देगी, इस तरह वो अपनी दुनिया में पहुंच जाएगा। इसीलिए वो यह सफर ऊंटनी की मर्जी से कर रहा था। उसने उसे अपनी मर्जी से किसी तरफ मोड़ने की कोशिश नहीं की थी। जो जो वक्त गुजरता रहा था वो इस बात पर खुश था कि उसकी दुनिया नज़दीक होती जा रही है, लेकिन ऊंटनी एक झटके से रुकने और उसके बाद उसके गायब हो जाने से उसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। अब लकोदक सहरा था और वो था और उड़ती हुई रेत थी। फिर वो वक्त ज़्यादा दूर ना था जब मौत पर फड़फड़ाती हुई उसके सर पर मंडला रही होगी। वो हाथ मलता हुआ फिर वापस पलटा और उसके सामने गागर थी, काले कपड़े से बंधी और जंजीरों में जकड़ी। उसे खोल कर देखना चाहिए, आखिर इसमें है क्या। वो धीरे धीरे कदम जमाता हुआ गागर के नज़दीक पहुंच गया। काले कपड़े को इस तरह उसके मुंह पर बांधा गया था कि वो उसे आसानी से खोल सकता था। तब वो रेत पर घुटने टेक कर बैठ गया और गागर के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोलने लगा। कपड़ा खोल लेने के बाद जब उसने गागर से मुंह हटाया और ये देखने के लिए आगे झुका कि उसमें किस किस्म का खजाना है, तो उसे एकदम पीछे हट जाना पड़ा। मगर अब देर हो चुकी थी। उसमें खजाने नाम की कोई चीज़ ना थी। उसमें से जो चीज़ बरामद हुई उससे बचने के लिए पीछे हटना ज़रूरी था, लेकिन वो तादाद में इतनी थी कि उनकी गिरफ्त से बचना मुमकिन ना था। वो शहद की मक्खियाँ जैसी कोई चीज़ थी और वो गागर से निकली भी शहद की मक्खी के छत्ते की तरह थी। वो सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में थी, गहरे सुर्ख रंग की और सुनहरे परों वाली। देखते ही देखते वो मोहसिन राव के चेहरे पर छा गईं, इस कदर के उसका चेहरा गायब हो गया। वो उसके चेहरे पर अपने तेज सुइयों जैसे डंक मार रही थीं। काटने की शदीद तकलीफ से उस पर नीम गशी तारी होने लगी اور پھر کچھ ہی دیر میں اس پر مکمل غشی طاری ہو گئی۔ انہیں اس کی پرواہ نہ تھی کہ محسن پر ان کے کاٹنے کا کیا رد عمل ہو رہا ہے، وہ ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے۔ ان کا کام کاٹنا تھا، وہ کاٹے جا رہی تھی اور اس کے پورے بدن پر چھا چکی تھی، اور جو عمل وہ کر رہی تھی وہ ایک طرح سے موت کے مترادف تھا۔ وہ مکھیاں اس کے آدھے چہرے کی طرح پورا بدن دمک زدہ کرنے پر لگی ہوئی تھی، اور محسن راؤ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کا کیا حشر کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ حشر تو سردار کولانا اور کالے چراغ نے راکل کا دیکھا تھا، انہیں بہت لطف آیا تھا، وہ دونوں ایک موزی کو مار کر بہت خوش تھے، اور اب دیوہ کالی کی ہدایت کے مطابق وہ اسے زنجیر کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ دیوہ کالی کے آتش کدے سے نکل کر پہلے وہ اپنے علاقے میں پہنچے، جہاں سے انہوں نے راکل کی گاگر کو زنجیر کرنے کا بندوبست کیا، اور وہ دونوں اونٹیوں پر سوار ہو کر بقا کی زنجیر کی ہوئی گاگر کی سیمت چل پڑے تھے۔ کالے چراغ نے کہا بھی تھا کہ وہ اکیلا اس گاگر کو زنجیر کر آئے گا، لیکن سردار کولانا نہیں مانا تھا، وہ بھی ساتھ آ گیا تھا، اور اب وہ بقا کی زنجیر کی ہوئی گاگر سے زیادہ دور نہ تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ دونوں جب یہاں پہنچیں گے تو یہاں کیا دیکھیں گے۔ راکل اصل میں جاتے جاتے ہاتھ دکھا گیا تھا، وہ ایک خبیث فطرت مخلوق تھا، وہ آخر تک خبیث ہی تھا۔ جگہ جگہ اس نے اپنی خباثت کے نقوش ثبت کیے تھے، اور مرنے سے پہلے وہ محسن راؤ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک گیا تھا۔ محسن راؤ کی ایسی صورت میں موت یقینی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، مکھیاں اپنے کام پر لگی ہوئی تھیں، محسن راؤ ہنوز بے ہوش تھا۔ سردار کولانا اور کالا چراغ اس طرف بڑھے چلے جا رہے تھے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان کی ریت اڑاتی اونٹنیاں دکھائی دینے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بقاں کے مقبرے پر آ پہنچے۔ اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے کالے چراغ کی نظر گاگر پر پڑی، اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا نہ تھا، ارے یہ کیا ہوا؟ پھر اس کی نظر ایک انسانی جسم پر پڑی جو ایک زنجیر پر لٹکا ہوا تھا، اور سرخ رنگ کی مکھیاں اس کے پورے بدن پر چھائی ہوئی تھیں۔ میں تیرا غلام سردار، وہ دیکھ، کالے چراغ نے تیزی سے اپنی اونٹنی کو بٹھاتے ہوئے کہا، اور جب سردار کولانا نے اس طرف نظر کی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ارے یہ کیا ہے؟ پھر وہ بھی جلدی جلدی اپنی اونٹنی کو بٹھانے لگا۔ ان دونوں کی اونٹنیوں کو بیٹھتا دیکھ کر پیچھے آنے والے پانچوں گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ ان پانچوں کے گھوڑوں پر راکل کو زنجیر کرنے کا سامان لدا ہوا تھا، وہ اپنے گھوڑے چھوڑ کر آگے بڑھے۔ کالے چراغ نے اونٹنی سے اتر کر راکل کی گاگر ریت پر رکھی اور تیزی سے آگے بڑھا، پھر فوراً ہی رک گیا۔ اسے ایک دم خطرے کا احساس ہوا، انسانی جسم سے چمٹی سنہرے پروں اور گہرے سرخ بدن کی ہزاروں مکھیاں اس نے دیکھ لی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ان مکھیوں کو اڑانے کی کوشش کی گئی تو وہ ان دونوں کو چمٹ جائیں گی، پھر پیچھے آنے والے گھوڑ سوار بھی ان کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے سردار کولانا کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے آگے جانے سے منع کیا۔ یہ کون ہے؟ سردار کولانا حیرت زدہ تھا، یہ مکھیاں کہاں سے آئیں اور یہ گاگر کیوں کھلی ہوئی ہے؟ سردار، میں تیرا غلام، میں تیرے قربان، میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، یہ مکھیاں کہاں سے آئیں، البتہ اتنا اندازہ ضرور کر سکتا ہوں گے، اس تجسس کے مارے انسان نے گاگر کا منہ کھول کر دیکھا اور اس مشکل میں پڑ گیا۔ کیا یہ مکھیاں اس گاگر سے نکلی ہیں؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ سردار کولانا نے فکر مند لہجے میں کہا۔ لگتا تو یہی ہے، جا ذرا جا کر دیکھ گاگر کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں۔ اچھا تو یہیں ٹھہر، میں گھوم کر ادھر جاتا ہوں۔ کالا چراغ گاگر کی طرف بڑھا، وہ ان مکھیوں سے بچتا ذرا گھوم کر گاگر کے نزدیک پہنچا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گاگر میں جھانک کر دیکھا، گاگر بالکل خالی تھی۔ کالا چراغ احتیاط سے چلتا ہوا سردار کولانا کے پاس آ گیا اور بولا، سردار گاگر خالی ہے۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوا، سردار کولانا اس کی بات سن کر فوراً پیچھے ہٹتا ہوا بولا، اس کے چہرے پر تشویش رقصان تھی۔ میں تیرا غلام، میں سمجھا نہیں، یہ مکھیاں اس انسان کو ختم کر دیں گی، جو کرنا ہے جلدی کر۔ کیا کروں تو بتا، ان مکھیوں کا توڑ مکھیاں ہی ہو سکتی ہیں، سردار کولانا نے پرخیال انداز میں کہا۔ مکھیاں؟ काले चिराग ने बेयकीनी से दोहराया, लेकिन दूसरी मक्खियां आएंगी कहां से? राकल की गागर का मुंह खोल दी। देख ले सरदार, कहीं मामला संगीन सूरत इख्तियार ना कर जाए, फिर इस इंसान की जान कैसे बचेगी? सरदार, यह भी तो हो सकता है कि यह इंसान अब तक मर चुका है। अगर ऐसा होता तो ये मक्खियां उसका कब का पीछा छोड़ चुकी होती। हां, यह बात भी तू ठीक कहता है। मैं अगर ठीक कहता हूं तो फिर देर ना कर, गागर को उस इंसान के नजदीक रखकर उसका मुंह खोल दे और खोलकर फौरन भाग आना, सरदार कोलाना ने हिदायत की। ठीक है सरदार, मैं तेरा गुलाम, अभी तेरे हुक्म की तामील करता हूं। वो सादत मंदी से उठा। तब काले चिराग ने रेत पर से राकल की गागर उठाई और मोहतात अंदाज में चलता हुआ जंजीर के नजदीक पहुंचा। गागर रेत पर रखी और बैठकर उस गागर के मुंह पर से काला कपड़ा खोलने लगा। कपड़ा खोलकर एक झटके से उसने अपनी तरफ खींचा और दौड़ता हुआ पीछे हट आया। मुंह से कपड़ा हटते ही एक तेज भिनभिनाहट की आवाज आई और मक्खियां निकलना शुरू हो गईं। एक लम्हे को ये मक्खियां गागर के ऊपर मंडलाईं और फिर उन काली मक्खियों ने सुर्ख बदन और सुनहरे परों वाली मक्खियों पर हमला कर दिया। घुमसान का रन पड़ा। सुर्ख मक्खियां फट फट करके रेत पर गिरने लगीं। काली मक्खियों ने वो तबाही मचाई कि सब देखते रह गए। जब सारी लाल मक्खियां मर गईं तो उन काली मक्खियों ने उस इंसानी जिस्म पर हमला करने की ठानी। अभी वो उसके बदन के ऊपर तेजी से चक्कर काट रही थीं कि फिर वो बूंद बूंद होकर उस इंसानी जिस्म पर गिरने लगीं कि उसकी सूरत नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में वो सारी मक्खियां रकीक होकर उसके बदन पर गिर गईं। उस इंसान का जिस्म सुर्ख रकीक से ढक गया। जिस तरह जहर का इलाज जहर से किया जाता है और लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही इस वक्त उन मक्खियों ने कर दिखाया था। उन मक्खियों ने न सिर्फ दूसरी मक्खियों को मार दिया था, बल्कि उन सुर्ख मक्खियों के काटने से जो मोहसिन राव को हुआ था उसका ततराक भी हो गया। काली मक्खियां सुर्ख रकीक की सूरत में उसके बदन पर छा गईं। उस सुर्ख सियाल ने मोहसिन राव के बदन को सुकून पहुंचाया। सुर्ख मक्खियों के काटने से उसके बदन में जो आग भर गई थी वो अब ठंडी होती जा रही थी। उसके होशो हवास बहाल होते जा रहे थे। कुछ देर के बाद उसकी गशी खत्म हो गई। होशो हवास मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए तो उसने आंखें खोलकर देखा। आंखें खोनी तो उसने खुद को एक मोटी जंजीर पर पड़ा हुआ पाया। वो फौरन उठकर बैठ गया। वो उठा तो वो सुर्ख सियाल किसी खाल की तरह उतरता हुआ रेत पर आ रहा था। फिर वो एक जगह इकट्ठा होकर रेत में जज्ब हो गया। वो रेत में जज्ब होकर फैला नहीं, बल्कि इस तरह जज्ब हुआ कि उसका निशान तक ना रहा। यही हाल कुछ उन मक्खियों का हुआ। वो सुर्ख बदन और सुनहरे परों वाली मक्खियां बड़े बड़े सुर्ख बूंदों में तब्दील हो गईं और लुढ़क कर एक दूसरे में जज्ब हो गईं। फिर यह सियाल रेत के सीने में उतरता चला गया। कुछ देर के बाद रेत पर किसी किस्म का निशान भी ना रहा। इस तरह वो दोनों बहन भाई अपने भारी वजूद के साथ जमीन की कोख में उतर गए। बिलाखिर बका और राकल अपने अंजाम को पहुंचे। मोहसिन राव बड़ी हैरत से उस सुर्ख सियाल को रेत में जाते हुए देखता रहा। उसकी समझ में न आया कि उसके पूरे जिस्म पर यह सुर्ख खाल सी क्या थी। वो तो बेशुमार मक्खियों के काटने से बेहोश हुआ था, अब उन मक्खियों का दूर तक पता नहीं था। फिर एक बात उसने और महसूस की थी कि अब उसके जिस्म पर किसी किस्म की नकाहत न रही थी। वो खुद को चाको चौबंद महसूस कर रहा था। अब उसने गर्दन घुमाकर अपने चारों तरफ जायजा लिया। तब उसकी निगाहें काले चिराग पर ठहर गईं। काला चिराग थोड़े से फासले पर खड़ा उसे हैरत भरी नजरों से देख रहा था। उसके बराबर एक और शख्स खड़ा था जो अपने रखरखाव से सरदार मालूम होता था। वो भी उस पर आंखें जमाए एक टुक देखे जा रहा था। उन दोनों के पीछे पांच मुहाफिज किस्म के लोग थे और उनके पीछे दो ऊंटनियां और पांच घोड़े दिखाई दे रहे थे जिन पर कुछ सामान लदा हुआ था। फौरन मोहसिन राव उठकर खड़ा हो गया। तब काला चिराग बड़े बावकार अंदाज में चलता उसके नजदीक आया और मोहब्बत भरे लहजे में बोला, मोहसिन तुम? हां मैं। मुझे देखकर आप हैरान रह गए होंगे। मोहसिन तुम यहां कहां? मेरा मतलब है कि तुम यहां कैसे आए? यहां आसपास तुम्हारी कोई सवारी भी नजर नहीं आ रही। सब बताता हूं, मोहसिन राव ने उसे बगौर देखते हुए कहा। वो कौन है? उसने सरदार कोलाना की तरफ इशारा किया। वो मेरे आका हैं सरदार कोलाना, आओ मेरे साथ तुम्हें उनसे मिलाऊं। यह कहकर काला चिराग सरदार कोलाना की तरफ बढ़ा और जब वो दोनों नजदीक पहुंचे तो सरदार कोलाना ने पूछा, तू जानता है इसे? हां बहुत अच्छी तरह, यह मेरा रकीब है, काले चिराग ने हंसकर कहा। रकीब? एक लम्हे को सरदार कोलाना कुछ न समझ सका, फिर जब समझ आया तो वो बोला, क्या ये वो शख्स है जिस पर बका रकीक हो गई? तू ठीक समझा सरदार, काले चिराग ने कहा। इसे बता कि अब बका कहाँ है, ये उसका नाम सुनकर परेशान हो गया है। सरदार कोलाना ने मोहसिन की तरफ इशारा करके बोला, हाँ क्या हुआ बका को? मोहसिन राव वाकई परेशान हो गया था। अगरचे राकल ने बका की मौत के बारे में उसे बता दिया था, लेकिन उसे उस फरेबी की बात पर यकीन नहीं आया था। काले चिराग ने कुछ कहने से पहले एक गहरा सांस लिया और फिर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर वो अफसरदा लहजे में बोला, तुम्हारे लिए खुशखबरी है और मेरे लिए बदखबरी। इतना कहकर काला चिराग खामोश हो गया। आखिर कुछ पता तो चले, हुआ क्या है? मोहसिन राव बेताब होकर बोला। वो जल्द अज जल्द उस खबर की तस्दीक करना चाहता था। मोहसिन, मेरी बका मर गई, वो रकीक हो गई, मुझे छोड़कर चली गई। काले चिराग पर रिक्कत सी तारी हो गई। ओह, मोहसिन राव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अब यकीन आ गया, मोहसिन राव के लिए वाकई ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। इस खबर को सुनकर उसे खुशी से कहकह लगाना चाहिए था, लेकिन जाने क्यों वो इतना खुश ना हुआ जितना होना चाहिए था। बका अगर उसके लिए अजाब थी तो काले चिराग के लिए सवाब थी। वो उसकी महबूबा थी, इसलिए उसने न जाने क्या क्या जतन किए थे। इस वक्त उसे खुश होने के बजाय काले चिराग के दुख में शरीक होना चाहिए था। मुझे अफसोस हुआ, वो धीरे से बोला। हैरत है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। यह ठीक है कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक तवील अरसे तक उसने मुझे अजाब में मुब्तिला रखा, लेकिन मैं इतना संगदिल नहीं कि यह भूल जाऊं कि वो तुम्हारी जिंदगी थी। बहरहाल यह सब कैसे हुआ? वो मजीद तस्दीक करना चाहता था। जब बका ने राकल के जरिए मुझे गिरफ्तार करवा लिया तो यह बात मेरे आका से छुपी ना रह सकी। उन्होंने बका को अगवा करवा लिया और राकल को कहलवा भेजा कि बका चाहिए तो काले चिराग को डेढ़ दिन बाद सरहद पर पहुंचा दो। राकल किसी वजह से वक्त पर ना पहुंच सका तो मेरे सरदार ने सुनहरे खंडर पर चढ़ाई कर दी और उसकी ईंट से ईंट बजा दी। फिर राकल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब राकल की सरदारी खत्म हो चुकी थी। सरदार ने अपना फैसला सुनाया कि काले चिराग और बकां की शादी कर दी जाए। शादी की तैयारी उरूज पर थी कि खबर आई कि बकां रकीक हो गई। मोहसिन, वो मेरी नहीं होना चाहती थी, वो तुम्हारी थी, तुम्हारी ही रही। यह कहकर काले चिराग ने नम आंखों को बंद कर लिया। लेकिन मुझे तो उसकी सूरत से भी नफरत थी, मोहसिन राव ने साफ गोई से कहा। कुछ यही रवैया उसका मेरे साथ था। काले चिराग ने आंखें खोली। वो मेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे उसके बगैर करार ना था। उसकी सूरत हर वक्त मेरी आंखों में बसी रहती थी, अब भी बसी हुई है। और राकल का क्या हुआ? मोहसिन ने पूछा। बका की मौत के बाद राकल ने मेरे सरदार पर हमला किया और वो वहां से निकल भागा। तब हमने देवाहकाली के दरबार में जाने का फैसला कर लिया और वहां जाकर राकल को उसके अंजाम तक पहुंचाया। और अब इस वक्त हम लोग देवाहकाली के हुक्म के मुताबिक राकल के जसद रकीक को बका के नज़दीक जंजीर करने आए थे कि यह माजरा देखा। लेकिन तुम मोहसिन यहां कैसे पहुंचे? काले चिराग ने पूछा। मैं बताता हूं कि मैं यहां कैसे पहुंचा, मोहसिन राव ने अपनी बिपता सुनानी शुरू कर दी। एक दिन राकल जख्मी हालत में मेरी झोंपड़ी तक पहुंचा, उसे भेड़ियों ने जख्मी किया था। खैर, मैं उसे अपनी झोंपड़ी में ले आया, उसकी हिदायत पर अमल करके उसके जख्मों का इलाज किया। जब वो ठीक हो गया तो मुझे धोखा देकर उड़ गया। उस दिन उसने तुम्हारे सरदार का नाम भी लिया था कि मुझे तो उस वक्त वहां होना चाहिए था। खैर, दो चार दिन बाद वो फिर वापस आया और उसने कहा कि झोंपड़ी के बाहर ऊँटनी मौजूद है, वो मुझे मेरी दुनिया तक पहुंचा देगी, मैं फौरन उस पर सवार होकर निकल जाऊं। उस दिन उसने यह भी बताया कि किसी लम्हे देवाहकाली के दरबार से बुलावा आने वाला है। پھر وہ اچانک ہی غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اونٹنی پر سوار ہو کر چل پڑا۔ کافی لمبا سفر کرنے کے بعد میری اونٹنی یہاں آ کر اچانک رک گئی۔ میں ریت پر آ گرا۔ پھر جب میں نے اٹھ کر سامنے دیکھا تو زنجیروں میں بندی ہوئی ایک گاگر کو پایا۔ میں آگے بڑھا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو اونٹنی غائب ہو چکی تھی۔ تب میں گاگر کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ اس میں کسی قسم کا خزانہ موجود ہے۔ جب میں نے گاگر کا منہ کھولا تو بے شمار مکھیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور میں درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ محسن راؤ کی روداد سن کر کالے چراغ نے ہنکارا بھرا اور سردار کولانا سے مخاطب ہوا۔ دیکھا سردار، ہاں وہ خبیث جاتے جاتے اسے دھوکہ دے گیا۔ اگر ہم یہاں نہ پہنچتے تو یہ اپنی دنیا میں پہنچنے کے بجائے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں پہنچ کر گاگر ضرور کھول کر دیکھے گا اور یوں اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ واہ راکل، تو بھی خوب چیز تھا، تیرے جیسے شاطر ہماری دنیا میں نایاب ہیں، سردار کولانا نے کہا۔ آپ لوگوں نے مجھے کیسے بچایا؟ وہ ہزاروں مکیاں کہاں گئیں؟ اور یہ میرے جسم پر سرخ سیال کیسا ہے؟ اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ریت پر اس طرح گھس گیا جیسے بل میں سانپ، محسن راؤ نے کالے چراغ سے پوچھا۔ بس یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی تھی اور تم بچ گئے، ورنہ راکل نے تمہیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تمہیں ان مکھیوں سے بچانے کے لیے مجھے راکل کی گاگر کا منہ کھولنا پڑا۔ اس گاگر سے نکلنے والی مکھیوں نے تمہارے بدن پر لپٹی مکھیوں پر حملہ کر دیا۔ ان مکھیوں کو مار کر کالی مکھیاں خود سیال بن کر تمہارے بدن پر پھیل گئیں۔ یوں تمہارے بدن کی آگ جو بقان کی مکھیوں نے لگائی تھی وہ راکل کی مکھیوں نے بجھا دی، اور پھر دونوں بہن بھائیوں کا جسد سیال ریت میں اتر گیا۔ یہ نظارہ تو تم نے خود اپنی آنکھوں سے کر لیا، لیکن تم تقدیر کے دھنی ہو کہ تمہیں بقان سے نجات مل گئی۔ نہ صرف نجات مل گئی بلکہ تمہارے چہرے پر جو دیمک جیسی چیز لگ گئی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ اس عمل کے اثرات بھی ختم ہو گئے جو اس نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے شروع کر رکھا تھا، کالے چراغ نے بتایا۔ اصل خوشخبری تو یہ ہے میرے لیے، لیکن یہ بات تم اس یقین سے کیوں کر کہہ رہے ہو؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ میں نے جو کہا ہے اس پر تمہیں بھی یقین آ جائے گا، ذرا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دیکھو۔ ہاں، محسن راؤ نے خوش ہو کر آنکھیں پھیلائیں اور پھر ڈرتے ڈرتے اپنے چہرے پر ایک ہاتھ پھیرا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ خوش ہو گیا، واقعی اس کا چہرہ صاف ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے جسم میں توانائی تو اٹھتے ہی محسوس کی تھی۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ شکر ادا کرنا ہے تو میرے سردار کا کرو، میرے آقا کا کرو جن کا میں غلام ہوں، کالے چراغ نے بڑی عقیدت سے کہا۔ تب محسن نے بڑی ممنونیت سے سردار کولانا کی طرف دیکھا اور پھر پرخلوص لہجے میں بولا، سردار کولانا، میں تیرا تہ دل سے مشکور ہوں۔ یہ سب میں نے اپنے کالے چراغ کے لیے کیا، پر افسوس کہ میں اس کی بقا اسے نہ دلا سکا، سردار کولانا نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اچھا ہوا سردار، وہ مر گئی۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں خامخواہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ میری نہیں تھی، وہ کسی اور کی تھی، پر سردار میں کرتا بھی کیا، مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی۔ میں اسے اپنے دل سے نکالنا چاہتا تھا لیکن وہ نکلتی ہی نہ تھی، میں کیا کرتا، میں بھی مجبور تھا۔ یہ عاشق اس قدر مجبور کیوں ہو جاتے ہیں؟ کالا چراغ بولتے بولتے آبدیدہ ہو گیا۔ بے وقوف، سردار کولانا نے اسے ڈانٹا، ایک بقا مری ہے، میں 1000 بقائیں تیرے لیے اکٹھا کر دوں گا، غم کیوں کرتا ہے؟ میں تیرے قربان، میں تیرا غلام، کالے چراغ نے بڑی فرما برداری سے اپنا سر جھکا لیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ سردار کولانا نے گاگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو تیرا حکم، کالا چراغ مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ ان گاگروں میں ریت بھر کر دفن کر دے، پھر آگے کی سوچتے ہیں، سردار کولانا نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے سردار، ابھی کیے دیتا ہوں۔ پھر اس نے بقا والی گاگر کی زنجیریں کھول دیں، اس میں ریت بھری اور پھر اس گاگر کو زمین پر اوندھا کر دیا۔ یہی عمل راکل والی گاگر کے ساتھ کیا گیا۔ یہ دونوں گاگریں برابر رکھی تھیں۔ کالے چراغ نے بقا کی گاگر کی زنجیریں میخون سمیت اکھاڑ لیں اور اس کی گاگر پر رکھ دیں۔ राकल की गागर की जंजीरें और मेखें भी राकल की गागर पर रख दी गईं। उसके बाद उसने घुड़सवारों को इशारा किया। उन घुड़सवारों ने देखते ही देखते इतनी रेत उन गागरों पर चढ़ा दी कि वहां एक ऊंचा सा टीला बन गया। इस सारे अमल को मोहसिन राव खामोशी से खड़ा देखता रहा। गागरों की तदफीन जब मुकम्मल हो गई तो काला चिराग सरदार कोलाना के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। अब बस्ती की तरफ कूच करो, सरदार कोलाना ने हुक्म सादिर किया। और मोहसिन, काले चिराग ने पूछा, इसका क्या करना है? सरदार कोलाना ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। फिलहाल अपने साथ ले जाना है, ये बस्ती में तो ना जा सकेगा। फिर ऐसा करो, इसे ख्वाब महल में ले जाओ, लेकिन ज़रा मोहतात रहना। मेरी बात तू समझता है ना? मैं तेरा गुलाम, मैं तेरी सब बातें समझता हूँ, काले चिराग ने सीने पर हाथ रखकर कहा। बस तू फिर रुखसत हो, सरदार कोलाना ने हाथ से इशारा किया। तुझसे पहले मैं कैसे रुखसत हो सकता हूँ सरदार, पहले तू रुखसत हो। अच्छा ठीक है, यह कहकर सरदार कोलाना एक ऊँटनी पर बैठ गया। ऊँटनी फौरन खड़ी हो गई। सरदार कोलाना को ऊँटनी पर सवार होते देखकर वो पांचों घुड़सवार उछल उछल कर अपने घोड़ों पर बैठ गए और ऊँटनी के पीछे आकर खड़े हो गए। सरदार कोलाना ने हाथ हिलाया, काले चिराग और मोहसिन राव ने जवाबन हाथ हिलाया, और फिर सरदार कोलाना पांचों सवारों के साथ देखते ही देखते रेत के बादल में गुम हो गया। उसके जाने के बाद काले चिराग ने उसे मुस्कुरा कर देखा और बोला, आओ मेरे साथ। सामने थोड़े से फासले पर काले चिराग की ऊँटनी बैठी हुई थी। वो दोनों उस पर सवार हो गए। ऊँटनी खड़ी हो गई और इशारा पाते ही हवा हो गई। अभी उन्हें सफ़र करते हुए चंद मिनट ही हुए होंगे कि अचानक ऊँटनी को ठोकर लगी और वो ज़मीन बोस हो गई। ये दोनों उछलकर एक रेत के टीले पर गिरे और रेत में तेज़ी से धंसते चले गए। ये अमल इस कदर तेज़ी और आनन फानन हुआ कि मोहसिन राव चकरा कर रह गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक सरसब्ज़ और शादाब इलाके में पाया। ऊंचे ऊंचे घने दरख्त, खूब हरी भरी घास, दूर तक फैले फूलों के तख्ते, परिंदों की बोलने की आवाज़ें, एक तवील अरसे के बाद मोहसिन राव ने ऐसा मंजर देखा था। उसके सामने तो हर वक्त बेआबो गियाह सहरा रहता था। उड़ती हुई रेत देख देख कर उसका दिल डूब गया था। इस सरसब्ज़ और शादाब मंजर ने उसकी रूह में ताजगी भर दी। वो लंबे लंबे और गहरे सांस लेने लगा। अगरचे ऊँटनी से वो दोनों एक ही साथ गिरे थे, लेकिन इस वक्त वो अकेला ही था। काले चिराग का कहीं पता ना था। फिर मोहसिन राव अतराफ का जायज़ा लेने लगा। जहाँ वो बैठा था वो कोई वसी और अरीज बाग का हिस्सा था। बेपनाह दरख्त थे और उन्हीं दरख्तों में से किसी सफ़ेद इमारत का दरवाज़ा नज़र आ रहा था। फिर उसे सामने से काला चिराग आता हुआ नज़र आया। शायद वो उसी इमारत के दरवाजे से निकला था, क्योंकि वो दरवाज़ा अभी अभी बंद हुआ था। वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो एक कदम की जगह 10 कदम का फासला तय कर रहा हो। वो जल्दी उसके करीब पहुंच गया। चलो मोहसिन, काले चिराग ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। ये हम कहाँ आ गए और किस तरह? मोहसिन राव उसके साथ चलते हुए बोला। कहाँ आ गए ये तो बता सकता हूँ, लेकिन किस तरह उसकी वजाहत मुश्किल है। मेरे साथ कुछ दिन रहोगे तो इस तरह की बातों के आदी हो जाओगी, काले चिराग ने हंसकर कहा। अच्छा चलो यही बता दो, ये क्या जगह है? ये ख्वाब महल है, ये जगह तुम्हारे लिए महफूज है, काले चिराग ने बताया। फिर बोला, एक बात कहूँ बुरा ना मानना, मुझसे कम से कम सवाल करो तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि बास सवालात के मेरे पास जवाब बिल्कुल नहीं हैं। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम सवाल करूँ, मोहसिन राव ने हामी भर ली। हाँ ये हुई ना बात, काले चिराग ने खुश होकर कहा। आओ ज़रा तेज तेज चलो। फिर वो दोनों तेज तेज चलते हुए कुछ देर के बाद ख्वाब महल में दाखिल हो गए। वो महल क्या था, बस उसे किसी हसीन ख्वाब की तरह समझना चाहिए। अंदर से ऐसा दिलकश, ऐसा दिल फरेब के बंदा देखता ही रह जाए। मोहसिन, तुमने एक लंबा अरसा कैद में गुजारा है, अगर तुम्हें अपनी दुनिया में किसी जुर्म की सज़ा में उम्र कैद हुई होती तो शायद तुम कब के कैद खाने से बाहर आ चुके होते, लेकिन इस सहरा में तुमने बगैर किसी जुर्म के उम्र कैद से भी लंबी सज़ा काटी है। अब तुम्हें आज़ाद होकर कैसा लग रहा है? یقین نہیں آ رہا، محسن راؤ نے بے ساختہ کہا۔ وہ سامنے ایک خوبصورت حمام ہے، وہاں تمہاری دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، وہاں جاؤ، خود کو آئینے میں دیکھو، تمہیں بہت جلد یقین آ جائے گا کہ اب تم کسی کی قید میں نہیں ہو۔ واہ! کالے چراغ کی بات سنتے ہی محسن راؤ نے خوشی سے نعرہ لگایا اور پھر تیزی سے اس حمام کی طرف بڑھا۔ اطمینان سے غسل کرو، تب تک میں تمہارے لیے خوشبودار چائے کا انتظام کرتا ہوں، یہ کہہ کر وہ بھی اٹھ گیا۔ جب وہ حمام میں پہنچا تو اسے دیکھ کر واقعی اس کا جی خوش ہو گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد پر آسائش حمام میں نہانا نصیب ہو رہا تھا۔ اس نے پورا شاور کھول دیا، نیم گرم پانی کے پھوار نے اس کے پیاسے بدن کو سیراب کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کے بدن کے ساتھ اس کی روح بھی سیراب ہونے لگی۔ نہا کر جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ خود کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے بے ساختہ نادرہ یاد آئی، راجمداری کی قید سے آزاد ہو کر وہ نادرہ کی گڑھی میں پہنچا تھا اور نہا کر اسی طرح وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ نوجوان تھا، اب جوان ہو گیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ کالے چراغ کی مہربانی سے اس کے چہرے کی دمک صاف ہو گئی تھی اور اس میں توانائی بھی آ گئی تھی۔ اگر وہ خود کو اس صورت میں دیکھ لیتا تو گر کر بے ہوش ہو جاتا۔ خیر صحت تو اس کی اب بھی قابل رشک نہیں تھی، وہ خاصا کمزور تھا۔ اب دھیرے دھیرے ہی اس کے چہرے اور جسم کی شادابی لوٹے گی۔ ابھی وہ آئینے میں اپنا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ ایک خیال نے اسے اچانک سنجیدہ کر دیا۔ اس دن آئینہ دیکھتے ہوئے اسے کیا محسوس ہوا تھا، یہی کہ باتھ روم میں اس کے ساتھ کوئی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی بقان کی یاد آئی، وہ بھی کیا عجیب عورت تھی، کیسی دلکش اور ہوش ربا۔ وہ اس پر مر مٹی، اگر وہ نہ مرتی تو اس کی موت یقینی تھی۔ اس کی محبت بھی کیسی عجیب تھی، دوسرے کو برباد کر دینے والی۔ اسے محبت تو نہ کہنا چاہیے، یہ ایک سزا تھی، اس کے لیے عذاب تھا، قید با اذیت تھی۔ وہ اپنا ماضی یاد کر کے ایک دم سہم گیا۔ وہ جلدی سے کپڑے پہن کر باہر نکل آیا۔ باہر کالا چراغ اس کا منتظر تھا، وہ ایک کرسی پر نیم دراز تھا۔ محسن راؤ کو آتا دیکھ کر سنبھل کر بیٹھ گیا اور اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ نہا کر تو تمہاری شکل نکل آئی، محسن تم ایک خوبصورت انسان ہو۔ اب کہاں خوبصورت رہا، میری خوبصورتی تو تمہاری بقا دمک بن کر چاٹ گئی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ پھر اسے خیال آیا کہ بقان کے بارے میں کالے چراغ کے سامنے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ ایک تو وہ اس پر جان دیتا تھا اور اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، کالے چراغ نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہیں میری بات بری لگی؟ محسن راؤ نے معذرت خواہانہ انداز میں پوچھا۔ سچی بات کا کیا برا ماننا، آؤ چائے پیو، اس نے بے نیازی سے کہا۔ محسن راؤ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ٹرے اپنے سامنے کھسکائی اور اس میں ایک کپ دیکھ کر کالے چراغ سے مخاطب ہوا۔ ٹرے میں ایک کپ ہے؟ ہاں یہ تمہارے لیے ہے، میں چائے نہیں پیتا، کالے چراغ نے کہا۔ پھر تھوڑے توقف کے بعد بولا، تمہیں چائے بناتا دیکھ کر مجھے تمہاری بہن یاد آ گئی۔ بہن کا ذکر سن کر محسن راؤ پریشان سا ہو گیا۔ وہ چائے بناتے بناتے رک گیا اور کالے چراغ سے مخاطب ہوا، کیا تم میری بہن تانیہ کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ وہ اس وقت کہاں ہے؟ ہاں جانتا ہوں، تمہاری بہن تانیہ کو بقا نے اپنے بھائی راکل کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ جس طرح میں بقا کو نہ پا سکا، ویسے ہی راکل تانیہ کو حاصل نہ کر سکا۔ بلاخر اس نے غصے میں پاگل ہو کر اسے چاہے وفات میں ڈلوا دیا، کالے چراغ نے بتایا۔ یہ بات تمہیں کیسے معلوم؟ مجھے راکل نے بتائی۔ یہ چاہے وفات کیا ہے؟ تم اسے موت کا کنواں سمجھ لو، اس کنویں میں پھینکوایا جانے والا شخص کبھی زندہ نہیں بستا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تانیہ مر گئی ہے؟ محسن راؤ نے وضاحت چاہی۔ آثار تو یہی بتاتے ہیں، کالے چراغ نے گردن ہلا کر کہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میری بہن مر نہیں سکتی، وہ مجھے لینے آئی تھی، وہ مجھے ضرور لے کر جائے گی، محسن نے بڑے یقین کے ساتھ کہا۔ میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، वो मरने वाली चीज ही नहीं, तुम दोनों जरूर अपनी दुनिया में वापस जाओगी। यह कहकर काला चिराग अचानक खड़ा हुआ और उसने अपने लिबास से एक चमकदार खंजर निकाल लिया। काले चिराग ने अचानक खड़े होकर जिस अंदाज से खंजर निकाला था वो अंदाज मोहसिन राव को परेशान कर गया। उसने जल्दी से चाय का कप नीचे रख दिया और उसे हैरत भरी नजरों से देखने लगा। मैं अब चलता हूं, काले चिराग ने खंजर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। यह खंजर तुम अपने पास एहतियात से रख लो, हो सकता है किसी वक्त इसकी जरूरत पड़ जाए। यहां कोई खतरा है? मोहसिन राव ने गहरा सांस लिया। नहीं, खतरा कोई नहीं, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल महफूज जगह है। यह खंजर मैंने तुम्हें एहतियात के लिए दिया है। तुम इस कमरे से निकलकर अगर बाग में जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन बाग की चार दीवारी के बाहर कदम मत रखना। दूसरे इस कमरे के अलावा महल के अंदर जाने की कोशिश ना करना। सवाल ना करने की मैं तुमसे पहले भी दरख्वास्त कर चुका हूं, लिहाजा सवाल कोई नहीं। अब तुम आराम करो। यह कहकर वो महल के अंदर जाने लगा। तानिया का क्या होगा? मोहसिन राव ने पूछा। काला चिराग जाते जाते रुक गया। मुझे तानिया की खुद फिक्र है, मैं उसके बारे में मालूमात करता हूं। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, अगर कोई उम्मीद अफजा खबर हाथ लगी तो हम इकट्ठे ही चलेंगे, चाहे वफात पर। ठीक है, काले चिराग ने ताईद चाही। ठीक है, मोहसिन राव ने असबात में गर्दन हिलाई। फिर काला चिराग तेजी से डग भरता हुआ महल के अंदरूनी दरवाजे से अंदर चला गया। दरवाजा जोरदार आवाज से बंद किया गया। फिर दरवाजे के पीछे कुछ गड़बड़ सी सुनाई दी, जैसे दरवाजे को ताला लगाया जा रहा हो। काले चिराग के जाने के बाद मोहसिन राव कमरे में तन्हा रह गया। ये तन्हाई उसके लिए नई नहीं थी, एक उम्र गुजरी थी इस तन्हाई में। वो इत्मीनान से चाय पीने लगा। चाय बहुत मज़ेदार थी। एक तवील अरसे के बाद पुर एहतमाम गुसल और फिर ऐसी ज़बरदस्त चाय मिली थी कि उसकी रूह तक में मुसर्रत भर गई थी। चाय पीकर वो बिस्तर पर लेट गया। निहायत आरामदह बिस्तर था। थोड़ी ही देर में उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। उस वक्त तानिया उसके तसव्वुर में घूम रही थी, फिर उसके बारे में बड़ी फिक्रमंदी से सोच रहा था। जाने वो इस वक्त कहाँ होगी, वो बेचारी मुझे मुश्किल से निकालने आई थी, खुद ही मुश्किल का शिकार हो गई। जाने अब उस पर क्या बीत रही होगी। चाहे वफात के बारे में काले चिराग का ख्याल है कि उसमें धकेले जाने वाला कभी जिंदा नहीं बसता। उसका जाने क्या हशर हुआ हो, उसकी ज़िंदगी की उम्मीद रखना फजूल ही है। बहरहाल चाहे वफात पर जाकर देखना तो चाहिए, काला चिराग वापस आए तो उसे लेकर जाऊँगा, वही मुझे चाहे वफात पहुँचा सकता है, वरना मैं तो ज़िंदगी भर चाहे वफात की तलाश में भटकता रहूँगा। ये चाहे वफात भी खूब था, जो उसमें गिरता था वफात पा जाता था। दरअसल वो मौत का कुआं था। उस रोज़ राकल तानिया को फरेब देकर चाहे वफात पर लेकर गया था। जब राकल के एक ख़ास इशारे पर दो मुसल्लह सवार तानिया के हाथ पकड़कर उसे खींचने लगे तो उसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ। उसकी छठी हिस एकदम बेदार हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ होने वाला है। वो एकदम गुस्से में आ गई और बिफर कर बोली, राकल ये क्या बदतमीजी है। राकल ने एक फलक शुगाफ कहकहा लगाया। जो राकल का कहना नहीं मानता उसे हर सूरत में सजा से दोचार होना पड़ता है। लेकिन तू तो मुझे किसी को पैगाम देने के लिए कैदखाने से निकाल कर लाया था, तानिया ने एहतजाज किया। पैगाम तो मैं तुझे दूंगा, मौत का पैगाम, ये कहकर वो फिर दीवाना वार हंसने लगा। काले चिराग ने तेरे बारे में ठीक कहा था कि तू एक खबीस मखलूक है। तानिया का गुस्सा इंतहा पर था। उसने ठीक कहा था, मैं वाकई एक खबीस मखलूक हूँ, अब तू मेरी खबासत देख। ये कहकर वो अपने सवारों से मुखातिब हुआ। इसे उठाओ और चाहे वफात में डाल दो। फिर जो कुछ हुआ चश्मे जदन में हुआ। राकल का हुक्म पाकर दोनों सवार उसके दोनों हाथ खींचते हुए आगे बढ़े। फिर एक जगह रुककर उन्होंने तानिया के पैर पकड़कर उसे ऊपर उठाया, डंडा डोली के अंदाज में उसे झूला दिया और फिर एक अजीब सी आवाज़ निकालकर उसे हवा में उछाल दिया। जब वो नीचे गिरी तो तानिया को एहसास हुआ कि उसे कहाँ फेंका गया है। वो एक बहुत गहरा कुआं था और वो उसमें गिरती चली जा रही थी। कुएं के अंदर गहरा अंधेरा था। उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। उसने कोई चीज़ पकड़ने के लिए हाथ पांव मारे, लेकिन उसे हाथ में कोई चीज़ न आई। वो नीचे गिरती चली जा रही थी। जाने ये कुआं कितना गहरा था। तानिया ने घबराकर एक मर्तबा फिर हाथ पांव मारे और बेसाख्ता चीखने लगी। तानिया की चीख सुनकर कुएं की दीवारों में खलबली मच गई। कुएं की दीवारों में जगह जगह छोटे छोटे गार थे और उन गारों में कुएं की मखलूक आराम कर रही थी। तानिया की चीखें सुनकर ये मखलूक बेदार होने लगी। अरे देखो, ये तो किसी इंसान की आवाज़ है। किसी ने नीचे झांक कर देखा, इंसान की बच्ची है। नीचे वाले गार से आवाज़ आई, अरे उसे पकड़ो, उसे पानी में गिरने से बचाओ। तानिया को कुछ मालूम नहीं था कि कुएं की मखलूक उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए कोशां है। वो मुसलसल चीखे जा रही थी, जबकि वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि इस घोर अंधेरे में कुएं की तह में गिरते हुए उसे भला अब कौन बचा सकता था। जाने वो किस उम्मीद पर चीख रही थी। शायद वो चीख कर अपना खौफ कम कर रही थी। कुएं की मखलूक चश्मे जदन में बाअमल हो गई। नीचे गिरती हुई तानिया को अचानक यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो। फिर ये एहसास हुआ कि वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर की तरफ उठ रही है। नज़र उसे कुछ नहीं आ रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी तख्ते पर बैठी हो। उसने सर उठाकर एकदम ऊपर देखा। कुएं का मुंह उसे किसी सुराख की तरह नज़र आ रहा था। इस बात से कुएं की गहराई का अंदाज़ा होता था। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद उसने महसूस किया जैसे उसे कहीं बिठा दिया गया हो। उसने अंधेरे में हाथों से टटोल कर देखा तो पथरीली सी जगह महसूस हुई। अब उसके चारों तरफ अंधेरा था। ऊपर कुएं का सुराख भी नज़र नहीं आ रहा था। कुएं की दीवार में बने हुए इस छोटे से गार में जो गैर इंसानी मखलूक आबाद थी, वो दो मर्दों और एक औरत पर मुश्तमिल थी। वो तानिया को देखकर बेपनाह खुश थे। तानिया गार के पथरीले फर्श पर बैठी थी और वो दोनों मर्द दीवानावार उसके गिर्द रक्स कर रहे थे, जबकि औरत एक तरफ खड़ी उसे हैरत से देख रही थी। ये खबर कि एक इंसान की बच्ची कुएं में आ गई, ऊपर से नीचे तक कुएं के हर गार में फैल गई थी। ये गार कुएं के दरमियान में थी। कुएं की मखलूक ऊपर और नीचे से तानिया को देखने आ रहे थे। तानिया को कुछ पता ना था कि उसके गिर्द क्या हो रहा है। उसे यह एहसास तो था कि उसके आसपास कोई है। बोलने की कुछ आवाज़ें भी आ रही थीं, लेकिन ये लोग कौन सी ज़ुबान बोल रहे थे और क्या कह रहे थे, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल वो इस बात पर खुश थी कि कुएं में गिरने से बच गई थी। मौत किसी गोली की तरह उसके कान के पास से गुजर गई थी। जब उसे कुएं पर फेंका गया था तो खौफ और दहशत से उसका दिल कांप रहा था। उसके होशो हवास मुअत्तल होते जा रहे थे। अब वो कैफियत तो ना थी, लेकिन दिल किसी तौर ठिकाने पर नहीं आ रहा था। उस पर बेपनाह घबराहट तारी थी और जूं जूं वो गहरे सांस ले रही थी, उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। अरे तुम लोग उसे ऊपर क्यों उठा लाए हो? उसे कुएं में गिरने क्यों नहीं दिया? उस औरत ने जो गार के एक कोने में खामोश खड़ी थी रक्स करते मर्दों से पूछा। तू नहीं जानती कि ये कौन है? उनमें से एक मर्द ने जवाब दिया। जानती हूँ, ये इंसान की बच्ची है, औरत बोली। तो फिर ऐसा उल्टा सवाल क्यों किया? इसका क्या करोगे? क्या ज़रूरी है तू जिस बात को नहीं जानती उस बात को जाने? बताने में क्या हर्ज है? क्या तूने काशकन का ऐलान नहीं सुना? कैसा ऐलान? मुझे तो नहीं मालूम। हाँ, तुझे कहाँ पता होगा, तू कौन सा कुएं से निकलती है? कुछ बताओ तो। पहाड़ों के उस पार काशकन की बस्ती है। ये ऐलान होता रहता है कि अगर कहीं कोई इंसान नज़र आ जाए तो उसे फौरन उसके सामने पेश किया जाए। वो इंसान को पकड़ लाने वाले को मुंह मांगा इनाम देगा। तो क्या उसे काशकन के सामने पेश करने का इरादा रखता है? तो और क्या, लेकिन इनाम का हकदार तो मैं हूं, नीचे वाले गार का रिहायशी बोला। मैंने उसे पहचान कर बताया था कि यह इंसान की बच्ची है। सबसे पहले देखा तो मैंने था, ऊपर वाले ने कहा। तूने कैसे देखा था? हम सब तो सो रहे थे। मैं उसकी चीख की आवाज़ पर बेदार हुआ था। मैंने फौरन ही झांक कर देखा था। फिर उन दोनों में झगड़ा होने लगा, असल इनाम का हकदार कौन है। तब सबसे नीचे वाले गार से एक बुज़ुर्ग को बुलाया गया। اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انعام کے دونوں حقدار ہیں، وہ بھی جس نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا اور وہ بھی جس نے تصدیق کی کہ وہ انسان کی بچی ہے۔ ادھر پنچایت لگی تھی، جرگا بیٹھا ہوا تھا، فیصلے ہو رہے تھے، اور ادھر اسے کچھ پتا ہی نہ تھا کہ اس کے بارے میں کیا طے ہو رہا ہے۔ اس کی سر کی قیمت لگ چکی تھی اور اب وہ کاشگن کے حوالے کی جانے والی ہے۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس کا سانس کسی طور صحیح نہیں ہو رہا تھا، دم گھٹنے کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی، وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گلا پکڑ کر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ بزرگ کے فیصلے دیتے ہی تانیہ ایک طرف لڑک گئی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ارے اسے کیا ہو گیا، دیکھو، عورت نے سب کو تانیہ کی طرف متوجہ کیا۔ کیا ہوا؟ بیک وقت کئی آوازیں آئیں، یہ ہوش گوا بیٹھی ہے، اسے جلدی سے پہاڑوں کے اس پار لے جاؤ ورنہ یہ مر جائے گی، کنویں کی فضا شاید اس کو راس نہیں آئی ہے، بزرگ نے بے ہوش تانیہ کو دیکھ کر کہا۔ فوراً ان دونوں مردوں، کنویں کی مذکر مخلوق نے جنہیں انعام کا حقدار قرار دیا گیا تھا، تانیہ کو اٹھایا اور سنبھالے ہوئے کنویں کی تہ میں جانے لگے۔ وہ بہت گہرا کنواں تھا، اسے چاہے وفات ٹھیک کہا جاتا تھا۔ کنویں کی تہ میں کوئی تیل جیسی چیز ابل رہی تھی، اس سے دھواں اٹھ رہا تھا، اس سیال میں گرتے ہی آدمی ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ پھر اس کنویں کی فضا مسموم تھی، اسی لیے تانیہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اسے سنبھالے ہوئے تہہ خانے میں جانے کے بجائے جہاں سیال ابل رہا تھا اور اس کی گرمی کافی اوپر تک محسوس ہو رہی تھی، ایک غار میں داخل ہو گئے۔ یہ غار خالی تھا، یہ دراصل یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ تھا۔ وہ دونوں اسے اٹھاتے ہوئے اڑتے ہوئے پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے۔ پہاڑ پار کر کے وہ دونوں اسے سنبھالے دھیرے دھیرے نیچے آنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک بہتے چشمے کے نزدیک ایک بڑے پتھر پر اسے لٹا دیا۔ یہ ایک پرفضا مقام تھا، کچھ ہی دیر میں تانیہ کے حواس بحال ہو گئے، پھیپھڑوں میں تازہ ہوا پہنچی تو اس نے فوراً آنکھ کھولی۔ آنکھ کھلنے کے بعد اسے جو منظر نظر آیا وہ ناقابل یقین تھا، اسے تو کنویں میں پھینکا گیا تھا، پھر کسی نے نیچے گرنے سے روک کر اسے اوپر پہنچایا تھا۔ وہ گھپ اندھیرے میں پتھرلی زمین پر بیٹھی تھی اور اس نے ارد گرد کچھ غیر مانوسی آوازیں سنی تھیں، اور پھر اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو نہ وہ گھپ اندھیرا تھا نہ کنواں، یہ ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ تھا، سامنے ایک چشمہ بہہ رہا تھا، اونچے اونچے درخت تھے، بالکل اپنی زمین کے پہاڑی علاقوں جیسا منظر تھا۔ جب وہ اٹھ کر بیٹھی تو اپنے سامنے ایک پتھر پر ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا۔ وہ دو تھے، قد مشکل سے ان کا ایک ڈیڑھ فٹ رہا ہوگا، ان کے سر کے بال زمین تک پہنچے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں، موٹے ہونٹ اور داہنے ابھرے ہوئے، منہ میں دانت کوئی بھی نہیں، آنکھیں گول اور سبز رنگ کی۔ تانیہ کو اٹھتا دیکھ کر وہ دونوں بھی پتھر پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے کھڑے اڑتے ہوئے اس کے نزدیک آ کر رک گئے۔ تانیہ ان دونوں کو نزدیک دیکھ کر سہم گئی۔ کون ہو تم لوگ؟ ڈرو مت، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان میں سے ایک بولا، بڑی باریک سی آواز تھی۔ یہ کیا جگہ ہے؟ یہ کاشغن کی بستی ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ تم اس پہاڑی پر ایک چمکتا ہوا محل دیکھ رہی ہو، وہاں رہتا ہے وہ، ہمیں وہاں جانا چاہیے، تم تیار ہو جاؤ۔ اور ابھی وہ کچھ سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ کون کاشغن، کون سا چمکتا محل اور وہاں کیوں جانا ہے، کہ ان دونوں نے اس کے بازو پکڑ لیے۔ تانیہ کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ فضا میں جھولتی ہوئی اڑنے لگی۔ وہ دونوں اس کے بازو پکڑے بڑے آرام سے فضا میں اڑ رہے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تانیہ کوئی ہلکی پھلکی گڑیا ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس چمکدار محل کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ ایک گیند نما محل تھا، بہت بڑا، اس میں صرف ایک دروازہ تھا اور وہ پورا محل سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ کنویں کی مخلوق اسے سیڑھیوں پر چھوڑ کر دروازے پر پہنچی۔ جاتے ہوئے ان میں سے ایک نے کہا، تم آرام سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی آؤ، ہم جا کر دروازہ کھلواتے ہیں۔ تانیہ جب اوپر پہنچی تو وہ دروازہ کھل چکا تھا۔ دروازے کے اندر سے بڑی فرحت بخش ہوا آ رہی تھی اور ایک نیزہ بردار شخص رنگ برنگے کپڑے پہنے کھڑا تھا۔ وہ ان دونوں سے سوال جواب کر رہا تھا۔ جب تانیہ اس کے نزدیک پہنچ گئی تو تو وہ نیزہ بردار شخص تانیہ کو بڑی محویت سے دیکھنے لگا اور پھر کوئیں کی مخلوق سے مخاطب ہو کر بولا، یہ ہے وہ؟ ہاں، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے اندر لے آؤ، میں کاشغن کو اطلاع کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر نیزہ بردار محل کے اندر کی طرف چل دیا۔ ان دونوں نے اس کے ہاتھ کی انگلی پکڑ لی اور پھر وہ چمکتے فرش پر پھسلنے لگے۔ وہ بڑے آرام سے تانیہ کے ساتھ چل رہے تھے۔ باہر سے یہ گیند نما محل سونے کی طرح چمکتا ہوا تھا، تو اندر سے اس کے در و دیوار چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے یہ محل سونے چاندی کا بنا ہوا ہے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد سیڑھیاں آ گئیں جو نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ اس نیزہ بردار شخص کو انہوں نے انہی سیڑھیوں سے نیچے جاتے دیکھا، لہذا وہ بھی سیڑھیاں اترنے لگے۔ یہ ایک گول زینہ تھا جو بہت گہرائی تک چلا گیا تھا۔ تانیہ سیڑھیاں اترتے اترتے تھکنے لگی تھی، جبکہ وہ دونوں اس کی انگلیاں پکڑے سپرنگ کی طرح اچھلتے ہوئے مزے سے سیڑھیاں اترتے چلے جا رہے تھے۔ بلاخر سیڑھیوں کا اختتام ہوا، تانیہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ سامنے ایک دروازہ تھا جس پر سرخ پردہ لہرہا رہا تھا۔ وہاں وہ نیزہ بردار شخص موجود تھا۔ اس نے اشارے سے ان تینوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کنویں کی مخلوق نے تانیہ کی انگلیاں فوراً چھوڑ دیں اور وہ تیزی سے پردہ ہٹا کر اندر چلے گئے۔ اس کے بعد تانیہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک کرسی پر اس نے ایک معمر مگر پروقار شخص کو بیٹھے دیکھا۔ دو کنیزیں اس کے دائیں بائیں کھڑی مورچل سے اسے ہوا دے رہی تھیں۔ کنویں کی مخلوق اس شخص کے قدموں سے لپٹ گئی۔ ان میں سے ایک بولا، کاشغن دیکھ ہم تیرے لیے کیا لائے ہیں۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ کاشغن نے اپنی چمکتی آنکھوں سے تانیہ کی طرف دیکھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ ہمارے کنویں میں اسے پھینکا گیا تھا، انہوں نے بتایا۔ اچھا، کیا تم نے اسے کچھ بتایا ہے؟ کاشغن نے پوچھا۔ نہیں، ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ اچھا، پھر اس نے اپنے دائیں جانب کھڑی کنیز کو دیکھا اور بولا، اسے اندر لے جاؤ، ہم آتے ہیں۔ وہ کنیز تانیہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے سفید پردوں کے پیچھے غائب ہو گئی۔ تانیہ پردہ ہٹا کر اس کنیز کے پیچھے چل دی۔ اندر ایک چھوٹا سا تالاب تھا اور وہ کنیز تالاب کے کنارے کنارے چل رہی تھی۔ اس تالاب میں کنویں کھلے ہوئے تھے اور بطخیں تیر رہی تھیں۔ وہ کنیز تالاب گھوم کر ایک برآمدے میں داخل ہو گئی۔ سامنے ایک دروازہ تھا۔ کنیز اس دروازے پر رک گئی اور تانیہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ تانیہ نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا۔ وہ ایک خوبصورت خوابگاہ تھی، آرام دہ بستر تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور بڑے اطمینان سے اس پر لیٹ گئی۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، لیٹتے ہی نیند نے اسے آدھا بوچا۔ کچھ دیر میں وہ بے خبر سو گئی۔ جانے وہ کب تک سوئی، آنکھ کھلی تو خوابگاہ میں فانوس جگمگا رہے تھے۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی اور سوچنے لگی کہ اب نہ جانے اس پر کیا مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ وہ بونے سے مخلوق اسے کہاں اڑا لائے تھے؟ یہ کاشغن آخر کیا شے ہے؟ خیر، دیکھا جائے گا۔ وہ اس طرح کے تحیر خیز واقعات سے اتنی مرتبہ گزری تھی کہ اب وہ ان چیزوں کی عادی ہو گئی تھی۔ ابھی وہ بستر پر بیٹھی سوچی رہی تھی کہ کیا کرے، اتنے میں کئی کنیزیں کمرے میں داخل ہو گئیں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں کچھ سامان اٹھائی ہوئی تھیں۔ ان کنیزوں کے چہرے بڑے شاداب اور ہونٹوں پر دل نواز مسکراہٹ تھی۔ ان کنیزوں نے اپنے ہاتھ کا سامان رکھ کر باری باری تانیہ کو جھک کر سلام کیا۔ تانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی ملک کی شہزادی ہو۔ دو کنیزیں اس کے قدموں پر بیٹھ گئیں۔ اس نے اس کے پاؤں اٹھا کر چاندی کے گہرے ٹرے میں رکھے اور دوسری کنیز نے اس کے پیروں پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ ایک کنیز جب اس کے پیر دھونے لگی تو تانیہ کو بڑا عجیب سا لگا۔ اس نے اپنے پیر سکوڑ کر کہا، ارے یہ کیا کرتی ہو، ہٹو، میں خود دھو لوں گی ہاتھ پاؤں۔ یہ کاشغن کا حکم ہے، اگر اس کے حکم کی تعمیل نہ ہوئی تو وہ ہماری گردن مار دے گا۔ تم ہماری زندگی کی دشمن نہ بنو، ایک کنیز نے بڑی شائستگی سے کہا۔ اس کے بعد کچھ سننے کی گنجائش نہ رہی۔ تانیہ دم ساتھ کر بیٹھ گئی اور کنیزوں نے جلدی جلدی اپنے کام نمٹانے شروع کر دیے۔ تانیہ کے ہاتھ پاؤں کے بعد بڑی نفاست سے منہ دھویا گیا، لباس تبدیل کیا گیا، اس کے بال بنائے گئے۔ جب وہ مکمل تیار ہو گئی تو اس کے سامنے ایک آئینہ لایا گیا۔ آئینے میں وہ اپنا عکس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے بڑی مشاقی سے تیار کیا گیا تھا۔ لباس اور بناؤ سنگھار اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ یہ مجھے آخر کس کے لیے بناؤ سنگھار کیا گیا ہے؟ تانیا نے آئینے میں نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تب اس کے سامنے سے آئینہ ہٹا لیا گیا۔ کنیزیں ایک ایک کر کے کمرے سے نکلنے لگیں۔ تانیا بڑی حیران ہوئی کہ ان میں سے کسی نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جب آخری کنیز بھی کمرے سے باہر نکلنے لگی تو تانیا نے اسے روکا۔ ارے بات سنو۔ وہ کنیز کمرے سے نکلتے نکلتے رک گئی اور اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ بولی کچھ نہیں۔ تم نے بتایا نہیں یہ سب کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے، کنیز نے بڑی شائستگی سے کہا اور فوراً ہی کمرے سے نکل گئی۔ کنیزوں کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر اپنا لباس سنبھال کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ اتنا بھاری اور نیچے تک لٹکا ہوا تھا کہ اس حالت میں چہل قدمی کرنا ممکن نہ تھا۔ پھر وہ اس خوابگاہ میں رکھی اونچی سی کرسی پر اپنا لباس سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز آئی۔ اس نے کاشغن کے آنے کا اعلان کیا۔ جب وہ معمر اور پروقار شخص کمرے میں داخل ہوا تو تانیا احتراماً کھڑی ہو گئی۔ کاشغن نے اسے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود تانیا کے سامنے رکھی ایک اور کرسی پر جلوہ افروز ہو گیا۔ کاشغن اسے بغور دیکھنے لگا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو کہ بات کہاں سے اور کیسے شروع کری۔ تانیا منتظر تھی کہ وہ گفتگو کا آغاز کرے گا۔ جب وہ محض خاموشی سے اسے گھورتا رہا تو تانیا نے اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ اسے زیادہ دیر نہ دیکھ سکی، اپنی نظریں جھکا لی۔ تبھی وہ بولا، کیا نام ہے تمہارا؟ میں تانیا ہوں، تانیا نے اپنا تعارف کرایا۔ تانیا، ہم ایک مصیبت میں گرفتار ہیں، ہمیں تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ میری مدد؟ تانیا حیران ہو کر بولی، میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تم کسی کو زندگی دے سکتی ہو، اس معمر اور پروقار شخص نے عجیب بات کہی۔ زندگی؟ زندگی تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ جانتا ہوں، پر تم ذریعہ بن سکتی ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے، کچھ پتا تو چلے۔ چلو میرے ساتھ، یہ کہہ کر کاشغن کھڑا ہو گیا۔ دونوں کنیزوں نے تانیا کا پیچھے سے اس کا بھاری لباس اٹھایا۔ کاشغن چلا تو تانیا اس کے پیچھے پیچھے ہولی۔ کاشغن جس دروازے سے داخل ہوا تھا اسی دروازے سے واپس ہوا۔ یہ اس چمکتے محل کا اندرونی دروازہ تھا، کیونکہ تانیا کو جس دروازے سے لایا گیا تھا اس کے سامنے ایک حسین تالاب تھا۔ ایک طویل راہداری سے گزرنے کے بعد وہ بائیں جانب مڑا تو سامنے ایک سنہرا دروازہ دکھائی دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ دروازہ سونے کا بنا ہوا ہو۔ بہرحال اس دروازے پر نقش و نگار کے علاوہ خوبصورت پتھر جڑے ہوئے تھے۔ کنیزوں نے اس سنہرے دروازے کو کھولا اور خود پیچھے ہٹ گئیں۔ کاشغن کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب تانیا کمرے میں داخل ہونے لگی تو کنیزوں نے اس کا لباس چھوڑ دیا اور خود وہ دروازے پر ہی رک گئیں۔ تانیا کے اندر جانے کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ تانیا اپنا لباس گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ بڑا کمرہ تھا۔ اس کمرے کے درمیان میں ایک شیشے کا تابوت رکھا ہوا تھا۔ اس تابوت کے علاوہ کمرے میں کوئی اور چیز نہ تھی۔ تابوت کے اوپر البتہ ایک فانوس لٹکا ہوا تھا جس کی روشنی تابوت پر پڑ رہی تھی۔ باقی کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ کاشغن اس تابوت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور تانیا کو مڑ کر دیکھا۔ تانیا بھی کاشغن کے برابر کھڑی ہو گئی۔ تانیا نے تابوت کی طرف غور سے دیکھا تو اسے ایک جسم لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جسم ایک سرخ ریشمی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ جو بھی تھا، اچھے لمبے قد کا بندہ تھا۔ کاشغن نے تابوت کا ڈھکن کھول دیا اور تانیا کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ تانیا نزدیک آ گئی تو کاشغن نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ چادر ہٹتے ہی کمرے میں اجالا سا ہو گیا۔ وہ جو بھی تھا، ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی سویا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکان تھی۔ چمکیلے سرخی مائل بال، لمبی پلکیں، سفید رنگت، جانے اس نوجوان کے چہرے پر کیا بات تھی बस जी चाहता था कि उसे देखते ही रहो। तानिया उसे मभूत होकर देखे जा रही थी। काशिकन उस ताबूत के पास जाकर खड़ा हो गया और तानिया को मुड़कर देखा। तानिया भी काशिकन के बराबर खड़ी हो गई। तानिया ने ताबूत की तरफ गौर से देखा तो उसे एक जिस्म लेटा हुआ दिखाई दिया। वो जिस्म एक सुर्ख रेशमी चादर से ढका हुआ था। वो जो भी था अच्छे लंबे कद का बंदा था। काशिकन ने ताबूत का ढक्कन खोल दिया और तानिया को आगे आने का इशारा किया। तानिया नज़दीक आ गई तो काशिकन ने उसके चेहरे से चादर हटा दी। चादर हटते ही कमरे में उजाला सा हो गया। वो जो भी था एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। यूं महसूस होता था जैसे अभी सोया हुआ हो। उसके होंठों पर एक धीमी मुस्कान थी। चमकीले सुर्खी मायल बाल, लंबी पलकें, सफ़ेद रंगत, जाने इस नौजवान के चेहरे पर क्या बात थी। बस जी चाहता था कि उसे देखते ही रहो। तानिया उसे मभूत होकर देखे जा रही थी। तानिया, ये मेरा बेटा राशमून है, काशिकन की भारी आवाज़ गूंजी तो तानिया की महवियत टूट गई। जी, वो एकदम घबरा कर बोली। ये जिंदा है लेकिन मुर्दों से बदतर है। ये क्या कहा आपने? तानिया उसकी बात समझ ना पाई। हाँ, मर गया होता तो सब्र आ जाता, ये ना मरता है और ना जीता है। इसे हुआ क्या है? ये बेहोश है, काशिकन बाबा ने बताया। इसे कोई बीमारी है? तानिया ने पूछा। नहीं, बीमारी कोई नहीं। ये कब से बेहोश है? एक लंबा अरसा गुजर गया, इतना लंबा कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ चाहता है। आपने कहा था कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्या आपने इस सिलसिले में मदद की बात की थी? हाँ, तुम मेरे बेटे राशमून की ज़िंदगी बचा सकती हो, तुम चाहो तो यह होश में आ सकता है। आखिर कैसे? वो हैरान हो गई। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर काशिकन ने राशमून का चेहरा ढका, ताबूत बंद किया और फिर दरवाजे की तरफ चल दिया। तानिया ने उसकी तकलीद की। दरवाजे पर कनीज़ें मौजूद थीं। तानिया के बाहर निकलते ही उन्होंने तानिया का लिबास संभाल लिया। अब वो इत्मीनान से काशिकन के पीछे चलने लगी। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरने के बाद काशिकन एक बड़े दरवाजे में दाखिल हो गया। उस दरवाजे पर दोनों तरफ नेजा बुरदार मुहाफिज खड़े थे। तानिया ने अंदर दाखिल होकर देखा। वो एक बड़ा कमरा था। उस कमरे में एक शाही मसनद मौजूद थी। काशिकन उस मसनद पर इत्मीनान से बैठ गया। फिर उसने अपने करीब ही रखी एक कुर्सी पर तानिया को बैठने का इशारा किया। तानिया के बैठने के बाद काशिकन ने तमाम कनीज़ों को बाहर निकल जाने का इशारा किया। जब सारी कनीज़ें बाहर निकल गईं और दरवाज़ा बंद हो गया तो काशिकन ने तानिया की तरफ देखा और बोला, तानिया, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम राशमून को ना बचा सकी तो फिर कोई उसको नहीं बचा सकेगा और सारबरी अपने अजायम में कामयाब हो जाएगी। मेरा बेटा मुझसे छीन जाएगा। ये सारबरी कौन है? सारबरी एक साहिरा की बेटी है। सारबरी का राशमून से क्या ताल्लुक है? ठहरो, मैं तुम्हें शुरू से किस्सा सुनाता हूँ, काशिकन ने कहना शुरू किया। मेरे बेटे राशमून को शिकार का बहुत शौक था। वो जब भी शिकार पर जाता मैं हमेशा उसे तलकीन करता कि बेटा, शिकार के लिए जिधर जी चाहे जाना, बस मगरिब की जानिब ना जाना। वो मेरी बात मुस्कुरा कर सुनता और फर्मा बरदारी से अपना सर मेरे आगे झुका देता। एक मर्तबा जाने उसके जी में क्या समाई कि वो मगरिब की तरफ शिकार खेलने निकल गया और उस साहिरा के इलाके में जा पहुंचा। वहां साहिरा कावेरी की बेटी सरबरी ने राशमून को देखा तो अपना दिल हार बैठी। उसने फौरन एक खूबसूरत हिरनी की शक्ल इख्तियार की और उसके सामने आ गई। ऐसी खूबसूरत हिरनी को देखकर राशमून दीवाना हो गया। उसने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। वो उस पर तीर चलाना चाहता था लेकिन वो छलावा थी। तीर चलाना तो दूर की बात है, उस पर नज़र रखना मुश्किल हो रहा था। वो अभी यहाँ होती तो चश्मे जदन में वहाँ, वो उसके ताकुब में मंत्रा स्थान तक जा पहुँचा। सरबरी की ख्वाहिश पर उसकी माँ कावेरी ने अपने जादू का तीर मेरे बेटे पर चला दिया। वो साहिरा कावेरी के इलाके से किसी तरह निकल तो आया लेकिन अपने महल तक पहुँचते पहुँचते उसकी हालत ख़राब होने लगी। तमाम वेद हकीमों को बुलाकर दिखाया गया, लेकिन उसका कोई भी इलाज ना कर सका। बिलाखिर वो अपने होश गवा बैठा। जब वेद हकीम उसे ठीक ना कर सके तो मैंने कई साहिरों से रुजू किया, तब सारे किस्से का पता चला। कावेरी के शहर का तोड़ साहिरों के बादशाह तीन मूर्ति के पास है। वो तीन चेहरों वाला साहिर है, इसीलिए उसे तीन मूर्ति कहते हैं। तीन मूर्ति की एक शर्त है कि अगर कोई इंसान उसकी तीनों मूर्तियों से कहानी सुन ले तो वो उसे एक ऐसी चीज़ दे देगा जिससे न सिर्फ राशमोन को होश आ जाएगा बल्कि उसकी इस शहर से भी जान छूट जाएगी। ये तो कोई ऐसी मुश्किल शर्त नहीं है, कोई भी शख्स उसकी कहानियां सुनकर शहर का तोड़ ला सकता है। अब तक 10 इंसान अपनी जान गंवा बैठे हैं, काशिगन ने इंकशाफ किया। जान गंवा बैठे हैं? तानिया ने हैरतजदा होकर पूछा। हाँ, दरअसल तीन मूर्ति की एक शर्त और है कि जब वो कहानी सुना रहा हो तो वो इंसान दरमियान में बोलेगा नहीं, अगर बोलेगा तो अपनी जान से जाएगा। नतीजा यह है कि अब तक 10 इंसान तीन मूर्ति की कहानियों की भेंट चढ़ चुके हैं। एक तो इंसानों का मिलना ही मुश्किल है, मैंने जाने किस किस तरह और जाने कहां कहां से इंसानों को हासिल किया, ये मैं ही जानता हूं। अब तुम मेरी उम्मीद का आखिरी चिराग हो, क्योंकि इस शहर की मियार 2 बरस है। 2 बरस पूरे होने में महज 10 दिन बाकी हैं। इन 10 दिनों में अगर इस शहर का तोड़ ना हुआ तो राशमुन की रूह पर कावेरी का कब्जा हो जाएगा और फिर मैं जिंदगी भर अपने बेटे का मुंह ना देख सकूंगा। ये कहते कहते काशिगन की आंखों में आंसू तैरने लगे। अब तानिया को सारी सूरत हाल का पता चला। अब उसे अंदाजा हुआ कि कुएं की मखलूक ने ऐसे ही उसकी जान नहीं बचाई, वो उसे काशिगन के हवाले करके मुंह मांगा इनाम ले गए होंगे। अब वो क्या करे, क्या वो तीन मूर्ति के सामने जाने से इनकार कर दे? हाँ, उसे ऐसा ही करना चाहिए। सारी सूरत हाल जान लेने के बाद आपका क्या ख्याल है कि मैं खुशी से तीन मूर्ति की भेंट चढ़ जाऊं? तानिया ने पूछा। ऐसा ना कहो, मैं तुम्हें सुरखरू देखना चाहता हूं। तुम जरा अपने होशो हवास कायम रखना, पूरे इत्मीनान से उसकी कहानी सुनती रहना, दरमियान में मत बोलना। जब 10 इंसान खामोशी से उसकी कहानी नहीं सुन सके और मौत की घाट उतर गए तो इसका मतलब है कि उस कहानी में कोई ऐसी बात जरूर है कि आदमी बोले बगैर नहीं रह सकता। हाँ, शायद, काशिगन ने जवाब दिया। फिर मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, मैं क्यों अपनी जान गवाऊँ? आपने मुझे बेवकूफ़ समझा है। देखो, ऐसी बात ना करो, मुझ बूढ़े का कुछ ख्याल करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम तीन मूर्ति की कहानियाँ सुनने में कामयाब हो जाओगी। फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। मैं ये सोने चांदी का महल तुम्हारे हवाले कर दूँगा। तुम हिम्मत तो करो, ज़रा जाकर तो देखो, काशिगन ने इल्तिजा आमिज लहजे में कहा। मैं नहीं जाऊंगी, तानिया ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर 2 टोक लहजे में कहा। नहीं जाओगी तो जिंदा फिर भी नहीं रहोगी, काशिगन ने भी फैसला कुन लहजा इख्तियार किया। फिर उसने 2 मरतबा ताली बजाई। फौरन ही 2 कनीज़ें दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। तब काशिगन ने उन्हें देखकर हुक्म दिया, लामोस को लाओ। ये हुक्म सुनकर दोनों कनीज़ें कांप गईं। फिर वो दोनों कनीज़ें लरसती हुई उल्टे कदमों वापस हो गईं। दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। तानिया ने काशिगन के हुक्म का रद्द अमल उन कनीज़ों के चेहरे पर पढ़ लिया था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि काशिगन ने कोई बहुत भयानक हुक्म दिया है, ऐसा हुक्म जिसकी उन कनीज़ों को तवक्को नहीं थी। उसने काशिगन के चेहरे पर नज़र डाली, उसकी पेशानी पर अभी तक बल पड़े हुए थे, आंखों में गुस्सा भरा हुआ था और वो छत की तरफ एक टुक देखे जा रहा था। तानिया ने पहले सोचा काशिगन से बात कर ले, उससे पूछे कि वो क्या करने जा रहा है, ये लामोस कौन है। फिर सोचा, छोड़ो, लामोस को आ जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर के बाद कमरे का बड़ा दरवाज़ा खुला और एक कदावर हबशी कमरे में दाखिल हुआ। उसका कसरती जिस्म चमक रहा था, वो सिर्फ एक रेशमी शलवार पहने था, सर पर सुर्ख रुमाल बंधा था और हाथ में एक कोड़ा था। उस हबशी के बाद एक कटेरा अंदर दाखिल हुआ, उस कटेरे में पहिए लगे हुए थे, उसे 6 गुलाम धक्का देकर ला रहे थे। कटेरे को कमरे के वस्त में लाकर रोक दिया गया। ये ऊंचा लंबा कटेरा था, जो तीनों तरफ से बंद था। तानिया अंदाजा न कर सकी कि उस कटहरे में क्या है। उसने सोचा कि चलती फिरती काल कोठरी है, उसे उसमें कैद करके यहां से ले जाया जाएगा। लामूस कितने दिन से भूखा है, काशिगन बाबा ने पूछा। 3 दिन से मेरे आका, उस कोड़े बुरदार शख्स ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा। जरा हमें उसकी शक्ल दिखाओ। अब उस हबशी ने कोड़ा लहराकर कटहरे का रुख तब्दील करने का इशारा किया। 6 गुलामों ने फौरन उसका रुख घुमाकर काशिगन के सामने कर दिया। उसे देखकर तानिया के होश उड़ गए। सलाखों के पीछे एक भूखा शेर कटहरे में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। उस हबशी ने अपना कोड़ा लहराया तो वो शेर बेइख्तियार दहाड़ा। शेर की दहाड़ से तानिया के रहे सहे हवास गुम हो गए। इस लड़की को उठाकर लामूस के कटहरे में डाल दो, काशिकन ने बहुत सख्ती से हुक्म दिया। उसका हुक्म सुनकर वो हबशी आगे बढ़ा। उसने तानिया की कलाई अपने मजबूत हाथ में थाम ली और बेदर्दी से खींचता हुआ कटहरे के करीब बढ़ा। इतने में 2 गुलाम कटहरे के ऊपर चढ़ चुके थे। उन्होंने तानिया को कटहरे में डालने के लिए कटहरे की छत से एक तख्ता खींच लिया। तख्ता हटते ही लामूस ने एक जोरदार दहाड़ मारी, पूरा कमरा गूंज गया। तब उस हबशी ने तानिया को किसी गुड़िया की तरह अपने हाथों पर उठा लिया और वो उसे उछालकर कटहरे के ऊपर खड़े गुलामों के हाथों में देने ही वाला था ताकि वो तानिया को उस कटहरे में फेंक दें। लेकिन तानिया ने एक जोरदार चीख मारी, ठहरो। तब काशिगन ने उस हबशी को हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। वो हबशी रुक गया, लेकिन उसने तानिया को अपने हाथों से नहीं उतारा। अब क्या है, काशिगन तानिया से मुखातिब हुआ। मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं, मुझे लामूस के हवाले ना करो, तानिया ने इल्तिजा की। ठीक है, काशिगन ने उस कोड़े बुरदार हबशी को हुक्म देते हुए कहा, उसे साथ इज्जत के नीचे उतार दो। उस हबशी ने बड़ी एहतियात और बड़े एहतराम के साथ तानिया को नीचे उतार दिया और वो खुद गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। जाओ लामूस को ले जाओ, उसे उसकी पसंदीदा खुराक बहम पहुंचाओ, और वो भी वाफिर मकदार में, काशिगन ने हबशी से मुखातिब होकर कहा। यह हुक्म सुनते ही दोनों गुलाम कटहरे की छत से कूद कर नीचे आ गए और फिर जिस तेजी और फुर्ती से कटहरे को लाए थे उसी तेजी और फुर्ती से वापस ले गए। कमरे का दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया गया। तानिया कमरे के वस्त में खड़ी हांप रही थी। वो एक दिल हिला देने वाली तजुर्बे से गुजरी थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि यह मामर और पुरवकार नज़र आने वाला शख्स अंदर से इस कदर सफाक है। उसने एक नाजुक सी लड़की के लिए कैसी खौफनाक मौत तजवीज़ की। तानिया ने सोचा ऐसी वहशतनाक मौत से तो कहीं बेहतर 3 मूर्ति की कहानियाँ सुनना है। क्या ज़रूरी है कि वो उसकी कहानी सुनाने के दौरान बोल ही पड़े। यह भी तो हो सकता है कि वो खामोशी से उसकी 3 कहानियाँ सुन ले और उसकी न सिर्फ जान बच जाए बल्कि काशिगन से वो इनाम की हकदार भी ठहरे। काशिगन अपनी कुर्सी से उठा। तानिया को सहारा देकर उसने उसे कुर्सी पर बिठाया। तानिया के अभी तक होशो हवास गुम थे, कुव्वत गोयाई जैसे छिन गई थी। काशिगन बाबा ने तानिया को कुर्सी पर बिठाकर ताली बजाई। बंद दरवाज़ा फौरन खुला। 2 कनीज़ें अंदर आकर मुअद्दबाना खड़ी हो गईं। मशरूब लाओ, काशिगन ने हुक्म दिया। कनीज़ें उल्टे कदमों वापस गईं। हुक्म की तामिल में ज़्यादा देर न लगी। चांदी की थाली में शीशे का जग था, उसमें सुर्ख रंग का मशरूब भरा हुआ था और शीशे के इंतहाई नाजुक ग्लास थाली में रखे हुए थे। काशिगन ने अपने हाथों से 1 ग्लास मशरूब से भरा और तानिया को पेश किया। तानिया के हलक में उस वक्त कांटे से पड़ रहे थे। उसने ग्लास फौरन काशिगन के हाथ से ले लिया और घटाघट करके एक ही सांस में सारा मशरूब पी गई। वो मशरूब इंतहाई खुश जायका, खुशबूदार और फरहत बख्श था। उसे पीते ही उसके दिल को करार आ गया। जब उसने खाली ग्लास चांदी की थाली में रखा तब तक काशिगन उसके लिए 2रा ग्लास भर चुका था। तानिया अब घूंट घूंट करके उस मशरूब को पीने लगी। 2रा ग्लास ख़त्म होने को आया तो काशिगन ने 3रा ग्लास भरना चाहा, लेकिन तानिया ने उसे इशारे से मना कर दिया और फिर खाली ग्लास थाली में रखते हुए बोली, 2 ग्लास बहुत हैं, अब तुम अपने कमरे में जाओ, खाओ पियो आराम करो। कल ठीक 12 बजे तुम्हें 3 मूर्ति के दरबार में भेज दिया जाएगा। यह कहकर उसने 2 मर्तबा ताली बजाई। फौरन ही दरवाज़ा खुला। دو کنیزیں اندر آ گئیں۔ پورے احترام کے ساتھ تانیا کو اس کی خوابگاہ میں پہنچاؤ اور اس کی ہر ضرورت پوری کرو، یہ حکم دے کر کاشغن کمرے سے نکل گیا۔ پھر کنیزوں نے تانیا کو اس کی خوابگاہ میں پہنچا دیا۔ تانیا کو یہ بھاری لباس خاصا پریشان کر رہا تھا، اس نے ایک کنیز سے ہلکا پھلکا لباس مانگا، فوراً ہی اس کو شب خوابی کا لباس فراہم کر دیا گیا۔ اس مشروب نے اس کے اعصاب پر بہت اچھا اثر ڈالا تھا، اسے اب بھوک بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی خواہش پر اسے کھانا پیش کیا گیا، کھانا بہت لذیذ تھا، اس نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر اس نے کنیزوں کو رخصت کر دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے ٹہلنے لگی۔ وہ شیر کے منہ سے جانے سے تو بچ گئی تھی، لیکن تیر مورتی اس کا کیا حشر کرے گا، اب اسے اس کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ راشمون کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا، وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا، اتنا خوبصورت کہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جائے۔ ایسا خوبصورت اور معصوم سا نوجوان کاویری کے سحر میں مبتلا ہو کر اپنے ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ وہ دو سال سے اسی حالت میں تھا، اس کا باپ کاشیغن اس کے لیے کس قدر مسترب تھا، وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنے اس سونے چاندی سے بنے ہوئے محل کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بس کسی طرح اس کا اکلوتا بیٹا کاویری کے شہر سے نکل جائے۔ تانیا اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بس میں کچھ نہ تھا۔ وہ یہاں اپنے بھائی محسن راؤ کو آزاد کرنے آئی تھی، اس کا بھائی بقان کے شہر میں مبتلا تھا، بقا نے اسے قید کر لیا تھا۔ یہ کیسی دنیا تھی، یہاں ہر کوئی عشق میں مبتلا ہو کر اپنا فسوں پھونک دیتا ہے، زبردستی اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کاشغن بابا نے بتایا تھا کہ صرف 10 دن رہ گئے تھے، 10 دن تک اگر اس شہر کا توڑ حاصل نہ کیا گیا تو راشمون ہمیشہ کے لیے ساربری کا ہو جائے گا، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ بے اختیار اس کے دل سے دعا نکلی، وہ حیران ہو گئی، آخر یہ دعا اس کے دل سے کس جذبے کے ساتھ نکلی تھی؟ راشمون اس کا کون تھا؟ ابھی تو اس نے کاشغن بابا سے صاف انکار کر دیا تھا، پھر شیر کے منہ میں جانے سے بہتر اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ تین مورتی کے سامنے چلی جائے۔ اس وقت اس نے خوف میں مبتلا ہو کر ایسا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب اس کے اندر خواہش ابھر رہی تھی، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے۔ آخر کیوں، کیا صرف اپنی جان بچانے کے لیے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ تین مورتی کون ہے۔ کاشغن نے بتایا تھا کہ وہ ساحروں کا بادشاہ ہے اور اس کے تین چہرے ہیں، ان تین چہروں سے تین کہانیاں سننا تھیں۔ کہانیاں سننا تو کس قدر خوبصورت عمل ہے، اللہ کی مخلوق ازل سے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتی آ رہی ہے، یہ عجیب کہانیاں تھیں، ان کہانیوں کو سننے والا قتل بھی کیا جا سکتا تھا۔ وہ ٹہل ٹہل کر تھک گئیں، لیکن اس کی سمجھ میں کوئی حل نہ آیا۔ اول تو اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کی کہانیاں خاموشی سے کیوں نہیں سنی جا سکتی، کہانیوں کے درمیان میں کیا بولنا ضروری ہے، جبکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ بولنے کے ساتھ ہی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر بھی لوگ بول پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہانیوں کے دوران وہ کوئی ایسی بات ضرور کہتا ہے جس کے جواب میں سننے والا بے اختیار بول پڑتا ہے۔ آخر وہ ایسا کیا کہتا ہوگا؟ ٹہلتے ٹہلتے اور سوچتے سوچتے وہ تھک گئی تو بستر پر گر پڑی، کوئی نہیں جو اس کی مدد کرے۔ تب اسے راکل یاد آیا، اس کی قید یاد آئی، اس کی بات نہ ماننے پر اس نے اسے قید خانے کے کمرے میں بند کرا دیا تھا اور اسے بھول گیا تھا، اور وہ بھوک سے نڈھال ہو گئی تھی۔ نیم غشی کی کیفیت میں اسے دادا اعظم کی آمد کا احساس ہوا تھا، اور پھر روشن دان سے گلہری نے ایک سیب اس کے اوپر گرایا تھا، وہ اس قدر لذیذ اور خوشبودار تھا کہ اسے کھا کر اس کی طبیعت سیر ہو گئی تھی، بھوک مٹ گئی تھی اور وہ موت کے منہ میں جاتے جاتے رہ گئی تھی۔ دادا اعظم نے اسے موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ موت کے دہانے پر آ گئی تھی، کاش دادا اعظم اس کی مدد کو آ جائیں، اس نے تڑپ کر سوچا، اے کاش ایسا ہو جائے، اس کے دل کی گہرائیوں سے یہ خواہش ابھری تھی، اور پھر وہ یوں ہی سوچتے سوچتے سو گئی۔ تب وہ حیرت انگیز بات ہوئی تھی، دادا اعظم اس کے خواب میں آ گئے تھے، ان کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی، ان کا مسکراتا پرنور چہرہ دیکھ کر تانیا کے دل پر سکون سا چھا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دادا اعظم کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور التجا آمیز لہجے میں بولی، دادا میں بہت مشکل میں ہوں۔ کیا مشکل ہے بیٹا، مجھے بتاؤ؟ دادا اعظم نے اپنا ایک ہاتھ چھڑا کر اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا، میں کیا کروں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں تین مورتی کی کہانیاں بغیر بولے سن لوں۔ ہر کہانی سنانے والا یہی چاہتا ہے کہ اس کی کہانی کے دوران کوئی نہ بولے۔ اگر تین مورتی بھی یہی خواہش رکھتا ہے تو تانیہ، تمہیں چاہیے کہ اس کی کہانی خاموشی سے سن لو۔ دادا، میں تو خاموشی سے سن لوں گی، میں کیوں بیچ میں بولوں گی؟ لیکن مجھ سے پہلے جو 10 انسان اس کی کہانی سننے گئے اور یہ جاننے کے باوجود کہ بولنے کی سزا موت ہے، وہ بولے بنا نہ رہ سکے اور موت کے گھاٹ اتر گئے، تو دادا میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ میں بولے بنا کس طرح رہ سکوں گی؟ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی کہانی خاموشی سے سننا، تانیہ نے بتایا۔ پھر تو ایک ہی ترکیب ہے۔ وہ کیا؟ تانیہ نے پوچھا۔ تم گونگی ہو جاؤ، دادا اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا گونگی بن جاؤں؟ گونگی بننے کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں گونگی بننے کو نہیں، گونگی ہونے کو کہہ رہا ہوں۔ وہ کس طرح دادا؟ میں تمہیں ایک عمل بتاؤں گا، جب تم تین مرتبہ اس لفظ کو دہراؤ گی تو فوراً تمہاری قوت گویائی سلب ہو جائے گی۔ وہ تین چہروں والا شیطان تمہیں کتنا ہی بولنے پر اکسائے اور تم بولنا بھی چاہو تو بول نہ پاؤ گی۔ کوئی اگر تمہاری گردن پر چھری بھی رکھ دے اور کہے کہ بولو ورنہ قتل کیے دیتا ہوں، تو اس وقت بھی تمہاری زبان نہیں کھلے گی۔ واہ دادا، یہ ہوئی نا بات، تانیہ نے خوش ہو کر کہا۔ اب جلدی سے مجھے وہ عمل بتا دیجئے۔ ہاں، اب تم میری بات غور سے سنو، دادا نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ پھر دادا اعظم نے جو کچھ بتایا اسے اس نے اچھی طرح سمجھ لیا، یاد کر لیا۔ اس کے بعد اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ دادا اعظم کی آمد کا احساس ابھی تک اس کے دماغ میں تازہ تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دادا اعظم ابھی ابھی اس کے پاس سے اٹھ کر گئے ہوں۔ پتہ نہیں یہ ملاقات خواب میں ہوئی تھی یا ہوش و حواس میں جاگتے ہوئے، بہرحال جیسے بھی ہوئی تھی ہو گئی تھی۔ دادا اعظم اس کی مدد کو آ گئے تھے اور کیا شاندار ترکیب بتا گئے تھے۔ واہ دادا واہ، اللہ آپ کے درجات بہت بلند کرے۔ اب تانیہ کو اپنی کامیابی کا مکمل یقین ہو گیا تھا، اب اسے کسی قسم کی فکر نہ رہی تھی۔ وہ بڑے سکون سے سو گئی اور دیر تک سوتی رہی۔ سورج بلند ہونے پر ایک کنیز نے گلاب کی کلی کو تانیہ کے دمکتے رخسار پر مس کر کے اٹھایا۔ کلی کی خوشبو اور رخسار پر نرم لطیف لمس کے احساس نے اس کی بند آنکھوں کو کھول دیا۔ آنکھ کھلی تو اس نے ایک حسین کنیز کو اپنے اوپر جھکے ہوئے پایا۔ تانیہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ کنیز نے جواباً مسکرا کر وہ گلاب کی کلی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ گلاب کی کلی لے کر تانیہ نے اسے سونگھا، بڑی مسحور کن خوشبو تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو کنیز اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی۔ تب تانیہ نے فوراً کہا، نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے، کنیز نے بڑی شائستگی سے کہا، آپ ہمیں اپنی کسی خدمت سے نہ روکیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری اسی میں خوشی ہے تو ایسا ہی صحیح۔ یہ کہہ کر تانیہ نے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کنیز نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر بہت پیار سے اٹھایا۔ جب وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھی تو کنیز نے کہا، اب آپ غسل فرما لیں، تب تک ناشتہ تیار ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج ٹھیک 12 بجے آپ کو تین مورتی کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ ہاں جانتی ہوں، تانیہ نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ جانتی ہیں تو پھر فوراً تشریف لے چلیے، وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے چلو، تانیہ فوراً اٹھ کھڑی ہو گئی۔ جب تانیہ حمام میں داخل ہوئی تو اس کے ساتھ ہی دو کنیزیں بھی اندر آ گئیں اور انہوں نے تانیہ کو بے لباس کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ نہیں، تانیہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے سختی سے کہا۔ وہ دونوں کنیزیں سہم کر رک گئیں۔ تم دونوں جاؤ، میں ابھی نہا کر آتی ہوں۔ لیکن، ان میں سے ایک کنیز نے کچھ کہنا چاہا۔ لیکن ویکن کچھ نہیں، میں تم لوگوں کی موجودگی کسی قیمت پر برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں کنیزوں کے ہاتھ پکڑے اور ان کو حمام سے باہر دھکیل کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ دونوں ارے ارے کرتی رہ گئیں۔ تانیہ نہانے کے بعد جب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال خوش کر رہی تھی تو اچانک راشمون کا خیال جیسے اس کے ریشمی بالوں میں آبدار موتی کی طرح اٹک گیا۔ وہ اپنی حسین گھنیری زلفوں کو جھلکتے جھلکتے رک گئی۔ وہ سامنے آئینے میں اگرچہ اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی لیکن اس کی خیالی نظریں کہیں اور تھی، وہ کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ उस वक्त राशमुन उसकी नजरों में समाया हुआ था। उसका हसीन चेहरा तानिया के दिल में उतरा जा रहा था। वो बेखुद सी होती चली जा रही थी। फिर जैसे उसे होश आ गया, उसने घबराकर इधर उधर देखा। कहीं किसी ने उसके दिल में समाने वाले ख्याल को पर तो नहीं लिया। लेकिन वहां कौन था ये जानकर उसे इत्मीनान हुआ। फिर जल्दी जल्दी वो अपने बाल झटक कर बाहर निकल आई। कमरे में वो दोनों कनीजें उसकी बेचैनी से मुंतजर थीं। तानिया ने खुद को उन दोनों के हवाले कर दिया। उन दोनों ने उसको एक खूबसूरत सा लिबास पहनाया, उसे सजाया सवारा। जब वो तैयार हो गई और उसने नाश्ता वगैरह भी कर लिया तो काशिगन को मुतला किया गया। इस इत्तला पर वो उसे अपने कमरे में तलब करने के बजाय खुद उसके कमरे में आ गया। तानिया एक ऊंची कुर्सी पर बड़ी शान से बैठी थी। उसका चेहरा खुला हुआ था। काशिगन को देखकर उसने उठना चाहा, लेकिन काशिगन ने उसे इशारे से उठने से रोक दिया। फिर वो खुद उसके सामने खड़े होकर ताज़िमन झुका और बोला, तानिया मुझे माफ़ कर देना। किस बात की मुआफ़ी? तानिया उलट सी गई। मैं समझी नहीं। मैंने कल तुम्हें लामोस के कटहरे में फेंकवाना चाहा था। मैं अपनी इस हरकत पर बहुत नादिम हूँ। तुम नहीं जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम एक ऐसी उम्मीद की किरण हो जिसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है। तुम्हारे इनकार ने मुझे पागल कर दिया था। मैं अपने इस पागलपन के लिए तुमसे मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। काशिगन ने इल्तिजा आमेज लहजे में कहा, आपके इस हुक्म ने मेरे वजूद को लर्जा दिया था, लेकिन मैं समझती हूँ आपके जज्बात को। आप एक बाप हैं। मेरे इनकार पर आपको गुस्सा आना एक फितरी अमल था। आपको इस पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। तानिया ने खुले दिल से उसे मुआफ़ कर दिया। तुम कितनी अजीम हो तानिया। इंसान को ऊपर वाले ने शायद इसीलिए अशरफुल मखलूकात कहा है। मैं बहुत छोटी सी चीज़ हूँ। बहरहाल मैंने तय कर लिया है कि तीन मूर्ति के दरबार में जाऊँगी, उसकी कहानियाँ सुनूंगी। मुझे यकीन है कि मैं वापस आऊँगी, फिर आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आसमान वाला तुम्हें कामयाब करे, काशिगन ने ग्लोगिर आवाज़ में कहा। तुम वापस आ गई और आसमान वाले की मेहरबानियों से तुम ज़रूर वापस आओगी, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका बेटा उस साहिरा के शहर से आज़ाद हो जाए, मैं अब दोनों को गले मिलते हुए देख लूँ, बस यही मेरा इनाम है, तानिया ने खुशदिली से कहा। आसमान वाला तुम्हें सदा खुश रखे। तुम वाकई अजीम हो। बस आप मुझे बड़ा बनाकर मेरी नज़रों में छोटा ना करें, तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बताएं तीन मूर्ति के दरबार में कब जाना है? इंतजाम हो रहे हैं जाने के। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, काशिगन ने कहा। इंतजाम मुकम्मिल होने पर काशिगन को इतला दी गई। तब वो तानिया को लेकर अपने महल से बाहर निकला। तानिया ने अपने सामने एक खूबसूरत भग्गी को पाया जिसमें दो खूबसूरत घोड़े जुते हुए थे। काशिगन ने उसे सहारा देकर भग्गी में बिठाया और फिर वो खुद भी उसके साथ बैठ गया। भग्गी के पीछे मुसल्ला घुड़सवारों का एक दस्ता था। ये छोटा सा काफिला तीन मूर्ति के इलाके की तरफ चल पड़ा। एक लंबी मुसाफत के बाद जब भग्गी रुकी और तानिया काशिगन के साथ भग्गी से नीचे उतरी तो उसने देखा कि सामने एक बुलंद पहाड़ी है। पहाड़ी की चोटी पर कोई मंदिर जैसी इमारत बनी हुई है और पहाड़ी की चोटी पर जाने के लिए पहाड़ी को तराश कर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ऊपर जाना है, काशिगन ने ऊपर देखते हुए कहा। चलें, तानिया यह कहकर आगे बढ़ी। फिर वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। मुसल्ला घुड़सवारों का दस्ता भग्गी के पास ही रुक गया। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थीं। ऊपर पहुँचने में खासा वक्त लगा। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तानिया का सांस फूल गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मुअम्मर होने के बावजूद काशिगन के सांस में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया था। ऊपर पहुँचकर तानिया आखिरी सीढ़ी पर बैठ गई और लंबे लंबे सांस लेने लगी। क्या हुआ? काशिगन ने फिक्रमंदी के साथ पूछा। थक गई, तानिया ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अंदर जाने से पहले चाहती हूँ कि अपना सांस दुरुस्त कर लूँ। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर अपनी आमद की इत्तला करता हूँ, काशिगन ये कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तानिया नीचे देखने लगी। उसे नीचे खड़ी हुई भग्गी और घुड़सवार नजर आ रहे थे, मगर बहुत छोटे छोटे। इस वक्त वो खासी बुलंदी पर बैठी थी। फिर उसने इमारत पर नज़र डाली। यह इमारत बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई थी। पत्थर सुर्ख था और इमारत किसी किले की तरह मजबूत दिखाई देती थी। इमारत बहुत बुलंद थी लेकिन दरवाज़ा काफ़ी छोटा था। काशिगन ने दरवाजे के अंदर जाकर उसमें लगे हुए बड़े से कुंडे को दरवाजे पर 3 बार मारा। कन कन की आवाज़ आई, फिर फौरन ही दरवाज़ा खुल गया। अंदर से एक तलवार बुरदार शख्स बरामद हुआ। उसने काशिगन को ऊपर से नीचे तक बगौर देखा, फिर उसे सामने एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। उस पर भी उसने नज़र डाली और धीमे लहजे में बोला, कौन हो? मैं काशिगन हूँ, 3 मूर्ति को मेरा पैगाम दो, मैं आ गया हूँ, एक लड़की साथ लाया हूँ। लड़की वो है जो सामने बैठी है, वो आखिर वहाँ क्यों बैठी है? तलवार बुरदार ने पूछा। इंसान की बच्ची है, थक गई है, काशिगन ने जवाब दिया। अच्छा अच्छा, मैं समझा, मैं अभी जाकर 3 मूर्ति को बताता हूँ। ये कहकर वो तलवार बुरदार शख्स अंदर चला गया। जब वो वापस आया तो तब तक तानिया का सांस दुरुस्त हो चुका था। वो उठकर काशिगन के पास पहुँच गई। तलवार बुरदार शख्स ने दोनों से मुखातिब होकर कहा, आओ मेरे साथ, 3 मूर्ति मुंतजिर है तुम दोनों का। वो दोनों दरवाजे में दाखिल हो गए तो उस तलवार बुरदार शख्स ने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर तलवार उठाए बाएं जानिब चल दिया। घने दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा रास्ता अंदर गया था। वो रास्ता इतना तंग था कि उस पर एक आदमी ही चल सकता था, लिहाजा पहले तलवार बुरदार शख्स आगे बढ़ा, फिर तानिया, उसके बाद काशिगन। दरख्त इतने घने थे कि थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही अंधेरा गहरा होता गया। फिर एक वक्त वो आया कि मुकम्मल तारीकी छा गई। तानिया को चलने में दिक्कत पेश आ रही थी। वो अपने दोनों हाथ आगे फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। तलवार बुरदार जो आगे जा चुका था तानिया को रास्ता टटोलते देखकर रुक गया और वहीं खड़े खड़े बोला, नाक की सीध में चली आओ, रास्ता बिल्कुल साफ है। लेकिन मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तब काशिगन उसके आगे आ गया। उसने तानिया का हाथ पकड़ लिया और बोला, अब तुम मेरे पीछे आराम से चली आओ। क्या आपको रास्ता नज़र आ रहा है? तानिया ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, काशिगन ने इत्मीनान से कहा। जो रास्ता घने दरख्तों से शुरू हुआ था वो अब एक सुरंग में तब्दील हो गया था। कुछ देर चलने के बाद तानिया को उजाला महसूस होने लगा। तब उसे पता चला कि वो घने दरख्तों के बजाय किसी सुरंग में चल रही है। सुरंग ख़त्म हुई तो एक बड़ा सा कमरा नज़र आया। ये कमरा चारों तरफ से बंद था, कोई खिड़की दरवाज़ा ना था, बस काफ़ी ऊंचाई पर 3 तरफ बड़े बड़े रोशनदान थे। उन्हीं रोशनदानों से रोशनी कमरे में आ रही थी। कमरा बिल्कुल खाली था, फर्श सुर्ख ईंटों का था और दरमियान में एक चौकोर जगह छोड़ दी गई थी जिसमें घास उगी हुई थी। बैठ जाओ, तलवार बुरदार शख्स ने घास की तरफ इशारा किया और खुद तेज़ी से पलटकर सुरंग में दाखिल हो गया। तानिया और काशिगन घास पर बैठ गए। घास बहुत नरम और दबीज थी। हाँ काशिगन, बोलो कैसे आना हुआ, एक भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। तानिया ने चौंक कर चारों तरफ देखा, रोशनदानों पर भी नज़र डाली मगर उसे कोई नज़र न आया। 3 मूर्ति, तू जानता है कि मेरे बेटे राजमुन पर साहिरा कावेरी ने सहर कर रखा है। उस सहर का तोड़ तेरे पास है। उस तोड़ को हासिल करने के लिए मैं अब तक 10 इंसान तेरे दरबार में हाजिर कर चुका हूँ। अब तू 11वां खिलाड़ी लाया है और वो भी लड़की, एक कहकहा लगाकर कहा गया। 10 इंसान तेरी भेंट चढ़ चुके हैं, अब तो मुझ पर मेहरबानी कर। मेरे पास मेहरबानी नाम की कोई चीज़ नहीं, 3 मूर्ति ने फिर एक भयानक कहकहा लगाया और बोला, अगर ये लड़की मेरी कहानियाँ सुन लेगी और दरमियान में नहीं बोलेगी तो मैं शहर का तोड़ कर दूंगा। दूसरी सूरत में तू जानता है क्या होगा। 3 मूर्ति, ऐसा ना कहे, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर ये तेरी शरायत पर पूरी ना उतरी तो मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा, वो हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल जाएगा। तू ये बात अच्छी तरह जानता है। फिर तू ये भी अच्छी तरह जानता है कि राजमोहन मेरा इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है तो मैं क्या करूँ? क्या मैंने उसे कहा था कि तू कावेरी के इलाके में चला जा और उस सरबरी को अपना दीवाना बना ले? तूने उसे वहाँ जाने से क्यों नहीं रोका? 3 मूर्ति ने सख्त लहजे में कहा। 3 मूर्ति, मैंने क्यों नहीं रोका? मैंने उसे हमेशा उधर ना जाने की हिदायत की थी, लेकिन होने वाली बात को कौन टाल सकता है। राजमोहन भटक गया और कावेरी के इलाके में जा निकला, उससे गलती हो गई, तो मुआफ़ कर दे। ठीक है, अब तू जा, मेरा कहानी सुनाने का वक्त हो चला। तो इस इंसान की बच्ची को यहां छोड़ जा और पहाड़ी के कदमों में इस लड़की की लाश का इंतजार कर। जब 10 इंसान मेरी कहानी ना सुन सके और बीच में बोल पड़े तो ये बेचारी मेरी कहानी क्या सुन पाएगी, पहली कहानी में ही चल बसेगी। ये कहकर तीन मूर्ति ने कहकहा लगाया। अच्छा तानिया, मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआगो हूँ, काशिगन ने खड़े होते हुए कहा। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं जानती हूँ कि तीन मूर्ति मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ, अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा, तानिया ने बड़े इत्मीनान और यकीन से कहा। ऊपर वाले ने चाहा तो फतेह हमारी होगी। ऐसा ही होगा, मैं पहाड़ी के दामन में तेरा बेचैनी से इंतज़ार करता रहूँगा। इसके नहीं काशिगन, इसकी लाश के मुंतजर रहना, जाओ अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। काशिगन ने कोई जवाब ना दिया, वो गर्दन झुकाए सुरंग में दाखिल हो गया। तानिया ने उसे हाथ हिलाकर अलविदा किया, उसने भी जवाब में हाथ हिलाया और फिर वो अंधेरे में गुम हो गया। अब तानिया उस खाली कमरे में अकेली रह गई। वो घास के कालीन पर बैठी तीन मूर्ति की आमद का इंतज़ार करने लगी। उसे नहीं मालूम था कि क्या सूरत हाल पेश आएगी। काशिगन ने तीन मूर्ति के बारे में जो मालूमात फराहम की थी उसके तहत वो तीन मुंह वाला शख्स था। वो खुद सामने आएगा या महज उसकी आवाज़ ही सुनाई देगी, अभी तक तो उसकी आवाज़ सुनाई दी थी।